باب نمبر 28 آبسے دان دی ایکویریم حصہ اول. زندگی کے اس سفر میں ہر چیز کا دایاں اور بایاں پر ہے. محبت کے پنکھ کے لیے غصہ ہے, قسمت کے پنکھ کے لیے خوف ہے, درد کے پنکھ کے لیے شفا ہے, زخم دینے والے پنکھ کے لیے معافی ہے, غرور کے پنکھ کے لیے عاجزی ہے, آنسوؤں کے پنکھ کے لیے خوشی ہے, وقار کے پنکھ کے لیے ذلت ہے, چھوڑ دینے کے پنکھ کے لیے سنبھالے رکھنا ہے. ہم صرف دو پروں کے ساتھ اڑ سکتے ہیں اور دونوں پر ہوا میں تبھی ٹھہر سکیں گے جب ان میں ہوگا توازن. دو خوبصورت پر یہ اصل کا ملیت, مگر انسانوں کی ایک نسل ہے جو سمجھتی ہے کاملیت ان میں سے ایک پر کے ہر وقت موجود ہونے کا نام ہے. لیکن مجھ سے پوچھو تو ایک پنکھ والا پرندہ نامکمل ہے, ایک پر والا فرشتہ نامکمل ہے, ایک پر والی تتلی مردہ ہے. سو یہ لوگ جو کاملیت کو پانے کے لیے اپنے ایک پر کو کاٹ کر پھینک دینے میں لگے ہیں, انہوں نے بنا ڈالی ہے ایک معذور نسل انسانی. سی جوائے بیلسی. کچھ وقت کی روانی نے ہمیں یوں بدل دیا محسن, وفا پر اب بھی قائم ہے مگر محبت چھوڑ دی ہم نے. چھ دن قبل کسرے کاردار کی ساری بتیاں رات کے اس پہر بھی روشن تھی. اندر داخل ہوتے نوشیروان نے گہری سانس لی اور پھر قدم اٹھانے لگا. جیسے جیسے وہ چلتا آیا لاؤنج قریب آتا گیا اور بالآخر وہ بڑے صوفے کے بالکل سامنے آ ٹھہرا جہاں ہاشم بیٹھا تھا. اس نے کوٹ نہیں پہن رکھا تھا, شرٹ کے آستین کونیوں تک موڑ رکھے تھے اور ٹائی ڈھیلی تھی. آہٹ پہ اس نے صرف آنکھیں اٹھائیں جو بے تاثر سی لگتی تھیں, مردہ سی. پریس کانفرنس کے چند گھنٹے بعد اب ان دونوں کی ملاقات ہو رہی تھی. ویلکم ہوم, وہ شیرو پہ نظریں گاڑے بولا تو آواز ایسی سر تھی کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی. آپ کو جو بھی کہنا ہے میری پریس کانفرنس کے بارے میں بھائی, وہ ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا. مگر یہ ایکویریم دیکھ رہے ہو اپنے پیچھے؟ وہ ٹھنڈے سے انداز میں شیرو پہ نظریں جمائے ہوئے تھا. نوشیروا نے گردن موڑ کے دیکھا. لاؤنج کے ایک دیوار کے ساتھ نصب وہ ایک خوبصورت سا ایکویریم تھا جو برسوں سے اس گھر کا حصہ رہا تھا. اس کے شیشے کی مستطیل دیواروں میں ڈھیروں پانی جمع تھا, مصنوعی پودے اور پتھر اندرونی فرش پہ بچھے تھے اور چند مچھلیاں دائیں سے بائیں ٹہل رہی تھیں. روشنیاں کچھ اس طرح لگتی تھی کہ اندرونی ماحول کو منور کیے ہوئے تھیں. تمہیں یاد ہے یہ ایکویریم کون لایا تھا؟ نہیں, اس نے دائیں بائیں گردن ہلائی. تمہیں کہاں یاد ہوگا, مگر بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں. اسے اشارہ کر کے وہ خود اٹھا اور قدم قدم چلتا ایکویریم کے قریب آ رکا. وہ نوشیروان کو نہیں دیکھ رہا تھا, اس کی اداس آنکھیں شیشے کے مچھلی گھر پہ جمی تھی. شیرو نہیں بیٹھا, اسی طرح کھڑا رہا متذبذب خفا سا. تم 17 سال کے تھے, میں تمہیں اپنے ساتھ ایک ایگزیکٹو میٹنگ میں لے کر گیا تمہیں 3 پیس میں ڈریس اپ کروا کے. تم اپنی عمر سے بڑے اور اچھے لگ رہے تھے. ڈیڈ کو بھی خوشی ہوئی تھی تمہارے آنے سے, مگر حسب عادت وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے. تم البتہ بے نیاز سے تھے, ہمارے ساتھ جا کر بیٹھ گئے تھے اور ہماری باتیں سننے لگے تھے. ہم ایک ڈیل کرنے جا رہے تھے اور ہمیں معلوم تھا کہ دوسرا فریق بعد میں تھوڑے بہت ہیر پھیر سے کام لے گا, مگر یہ بات ان کے منہ پہ نہیں کہنی تھی ہم نے. ہمیں سمجھوتا کرنا تھا, صرف نظر سے کام لینا تھا. وہ اب ہولے ہولے شیشے کی دیوار پہ دستک دے رہا تھا. اندر تیرتی مچھلیاں مزید تیزی سے بل کھاتی ادھر ادھر چکر کاٹنے لگی تھیں. مگر جب تمہیں اس دوران اس بات کا احساس ہوا کہ وہ بعد میں چیزوں کو مینوپولیٹ کر سکتے ہیں تو تم نے ایک دم چڑھ کے بولنا شروع کر دیا. ہمارے جی ایم نے تمہیں آنکھیں دکھائیں, ڈیڈ کھنکارے, مگر تم نے اپنی بات مکمل کر کے دم لیا. وہ لوگ اوفینڈیڈ ہو گئے اور انہوں نے ہم سے معذرت کر لی. ڈیڈ تم پہ بہت غصہ تھے اور مجھ پہ بھی کہ میں تمہیں لایا ہی کیوں, مگر مجھے اطمینان تھا, دو باتوں کا اطمینان. ایک تو یہ کہ تم میں اتنی سمجھ ہے کہ غلط اور صحیح کا فرق کر سکو. بے شک عقل نہیں ہے کہ کس وقت بولنا ہے کس وقت نہیں, مگر چلو سمجھ تو ہے. اور دوسرا یہ کہ تم درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو. اس دن میں تمہارے لیے یہ ایکویریم لایا تھا اور اس کو ہمارے لاؤنج میں رکھوایا تھا کہ تم گزرتے ہوئے اس کو دیکھتے رہو اور تمہیں اپنا بزنس میں دلچسپی لینا بھول نہ جائے. وہ اب بولتے ہوئے آبزیدان کی کانچ کی دیوار کے کنارے پہ انگلی پھیر رہا تھا, گویا کوئی لکیر کھینچ رہا ہو. شیرو کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ چکے تھے اور وہ خاموشی سے کھڑا تھا. مگر تم بھول گئے, بزنس میں دلچسپی لینا, اپنی سمجھ بوجھ درست فیصلے کرنے کی طاقت تم سب بھول گئے. میں نہیں بھولا, میں اس کی مچھلیاں بدلواتا رہا. جب کوئی مر جاتی تو اس سے ملتی جلتی مچھلی اندر ڈلوا دیتا. کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب اس کی مچھلیوں کی خوراک کا میں نے ملازموں سے پوچھا نہ ہو. मैं तुम्हें अक्सर बिजनेस मीटिंग्स में जाने से पहले यह एक्वेरियम याद करवाता था ताकि तुम समझ पाओ कि कारोबार के समंदर में तुम डूब नहीं सकोगे अगर तैरना सीख लो। मैंने अपनी उम्मीद नहीं खोई। तुमने सादी को गोली मारी, तुमने अलीशा को वापस बुलाया, उसको कंपनी में हिस्सा दिया, मुल्क से भागने के बजाय ट्रायल का सामना करने का फैसला किया। मैं उसकी मछलियों की हिफाजत करता रहा, तुम मुझसे दूर होते गए, सुमर से करीब होते गए, मम्मी से बदतमीजी करते रहे। मैंने अपनी उम्मीद नहीं खोई। मगर आज शाम अब के वो पूरा घूमा तो नौशीरवा ने उसका चेहरा देखा, उसके खुद पे जमी मलाल भरी आंखें देखी और उसके दिल को कुछ हुआ। आज जब तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी कंपनी को दिवालिया कर दिया, हमारी पेरेंट कंपनी को नुकसान पहुंचाया, तुमने अपने ही ख़ानदान के कारोबार के खिलाफ विसल ब्लोइंग की, तुमने हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स पे तनकीदी पेपर लिख के पब्लिश कर दिया, आज तुमने मेरी कमर में खंजर घोंपा तो शेरू मैंने तुमसे आखिरी उम्मीद भी खो दी। तुम नौशीरवा अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में तो अच्छे फैसले कर सकते हो मगर कारोबार में तुम हमेशा फेल रहोगे और इसीलिए अब से तुम सिर्फ मेरे भाई हो। कल ऑफिस आकर अपनी चीज़ें ले जाना और दोबारा इस बिल्डिंग में कदम ना रखना। क्या आप अब भी मेरा केस लड़ेंगे? इस सवाल पे हाशिम तलखी से मुस्कुराया। मैं अब तुम्हारा केस पहले से ज़्यादा जानफिशानी से लड़ूंगा शेरू, क्योंकि तुम मेरे भाई हो और अपनी अकल समझ सब खो चुके हो। मेरे लिए तुम्हें बचाना अब ज़्यादा ज़रूरी हो गया। मगर हाँ, तुमने मुझे आज बहुत बड़ा दुख दिया है। मैंने क्या नहीं किया इस सारे ख़ानदान के लिए और तुम सब ने मुझे हर तरफ से नुकसान पहुँचाया। क्या अपने भाई के साथ ऐसे किया जाता है शेरू? नौशीरवा ने सर झुका दिया। आई एम सॉरी आपको हर्ट करने के लिए, मगर मैं अपने फैसलों पे सॉरी नहीं हूँगा। मैंने वो किया जो मुझे ठीक लगा और मैं अब वो करूँगा जो मुझे ठीक लगेगा। बहुत हो गया मेरा नुकसान, अब जवाबी हमला करने का वक्त है। शेरू ने चौंक के उसे देखा। आप क्या करेंगे? तुम जाकर सो जाओ। उसने हाथ चला के ज़रा नरमी से उसको जाने का इशारा किया। शेरू भी नहीं रुका, खामोशी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अपने कमरे के दरवाजे पे खड़ी जवाहरात उसके साथ ही बोली थी, जब तुम अपने ख़ानदान को खुद से दूर करोगे तो यही होगा हाशिम। हाशिम ने गर्दन मोड़ के एक सरसरी नज़र उस पर डाली। मैं अभी तक कचहरी में वकीलों के सामने अपनी बेइज्जती भूला नहीं हूँ, मुझे कुछ वक्त लगेगा मम्मी, तब तक मेरे सामने ना आए तो अच्छा है। मैरी एंजियो, आखिर में वो इतनी बुलंद आवाज़ में धाड़ा था कि जवाहरात का जिस्म थरा उठा। यस सर। मैरी दौड़ती आई। इस एक्वेरियम को मेरे ऑफिस में मुंतकिल करवा दो, अब इसकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है और मैं पानी में सांस लेती मछलियों को बेघर नहीं करना चाहता। वो अब मध्यम आवाज़ में हदायत दे रहा था और जवाहरात बेबसी से उसे देख रही थी। वो अजनबी होता जा रहा था। तमाम उम्र जलाते रहे चिराग़ी उम्मीद, तमाम उम्र उम्मीदों के दरमियान गुजरी। अगली शाम ने वो दोबारा हस्पताल आया ताकि उस अपाहत लड़के की खैरियत और तबीयत दरियाफ्त कर सके। आज उसको डिस्चार्ज किया जाना था और साथ ही उससे पहले एक दफ़ा उससे मिलना चाहता था। हस्पताल की राहदारियों में वो खामोशी से आगे बढ़ता गया। दवाइयों और स्प्रिट की बू और अजीब सी वैरानी दरों दीवार से टपकती थी। अभी उसे चंद तवील राहदारियाँ अबूर करके मतलूबा वार्ड तक पहुँचना था। रास्ता तवील था और दिल पर बोझ डालने वाला भी था। उसने रफ्तार सुस्त कर दी, कभी दाएं और कभी बाएं देखता वो होले होले कदम उठाने लगा। हस्पताल भी अजीब जगह थी, यहाँ आकर अजीब से एहसास होते थे, लोगों की आवाज़ें, शोर, पुकारें और साथ में खामोशी, वो सब मिलकर कान में सीसा घोल देती। उसने हैंड्स फ्री कानों में ठोंस दी और मोबाइल की स्क्रीन को सर झुका के देखता मतलूबा आयाज को चूता आगे बढ़ता गया। दिल को मरीज़ की आयादत भी नरम करती है और कुरान की तलावत भी, वो इन दोनों को मिलाने लगा शायद कि असर बढ़ जाए। मैं पनाह चाहता हूँ अल्लाह की धुतकारे हुए शैतान से, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अब वो फिर से तराफ में देखने लगा था कि तार दर कितार बेड, खुले दरवाज़ों से झाँकते बेहाल जर्द चेहरों वाले लोग वहशत सी वहशत थी। और बेशक आपका रब तो लोगों पर फजल करता है, लेकिन उनमें से अक्सर शुक्र नहीं करते। शुक्र किया है अल्लाह ताला, वो बोल नहीं रहा था, सोच रहा था और उसी तरह कदम बढ़ा रहा था। आखिर ये शुक्र कहते किसको हैं? जब कुछ ना हो पास तो वो आंख रखना जो वो देख ले, जो कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो हर पल पास होता है। आप फरमाते हैं कि आप लोगों पर फजल करते हैं, फजल जायद देने को कहते हैं, हक से औकात से बढ़कर देने को। जैसे आप हमें नेमतें देते हैं वैसे ही आप हमें मौाक़े भी देते हैं। सिर्फ मादी चीज़ों, दौलत औलाद, कामयाबी पे शुक्र करते हुए हम भूल जाते हैं कि हमें मौाक़ों पे भी शुक्र करना है। चांसेस पर हम में से जिनके माँ बाप गुजर चुके हैं और वो उनकी खिदमत नहीं कर सके होते, वो बरसों पछतावों और मिलाल में घिरे रहते हैं कि क्या था अगर अल्लाह उनको ज़िंदा रखता और वो उनकी खिदमत कर पाते। मगर हम ये नहीं देखते कि अल्लाह हमें दोबारा मौका ज़रूर देता है। किसी बूढ़े को हमारे करीब ला बसाता है, चाहे सास ससुर हो, कोई लाचार बुजुर्ग हमसाया हो या कोई बूढ़ा मुलाजिम, कोई होता है हमारे गिर्द जिसकी खिदमत की जा सकती है, मगर अपने पछतावों में हम मौके ज़ाया कर देते हैं। हम उनको अपने माँ बाप की तरह नहीं समझ सकते, मगर सारा मसला यही है कि उनको वालदैन नहीं समझना, ना उनसे वालदैन की तरह मोहब्बत करनी है, सिर्फ उनकी इज्जत और खिदमत करनी है। शादी से पहले लड़कियां छोटे बहन भाइयों को बहुत छिड़कती हैं, बाद में पछताती हैं, मगर सिर्फ पछताने का क्या फ़ायदा जब अपने इर्द गिर्द वैसे ही छोटे बच्चे देखने और उनसे नरमी करने वाली बसीरत ही ना रखे इंसान। हम मुसलसल रोना रोते हैं कि हमें कोई बुरी लत पड़ी हुई है, कोई ऐसा गुनाह जो हम छोड़ नहीं पा रहे, बार बार उसको कर बैठते हैं। बड़े वादे की अल्लाह से, बड़ी माफ़ी मांगी मगर फिर से कर दिया, कमज़ोर पड़ गए, नफ्स के आगे हार गए। अब रोते हैं कि सारा वक्त मायूसी डिप्रेशन में तो किसी अच्छाई के काबिल नहीं रहा। यह नहीं देखेंगे कि गुनाह के बाद एहसास होना और ख़ुद को ठीक करने का और तौबा करने का मौका दिया है अल्लाह ने। यह है अल्लाह का फजल जिसको अपने पछतावों में हम ज़ाया कर देते हैं। पछतावा होना चाहिए, मगर पछतावे का डिप्रेशन लेकर मायूस हो जाना इन मवाक़ों की नाकदरी है, और हम ये नाकदरी रोज़ करते हैं। आखिर कब हम अपने इर्द गिर्द वो तमाम मौका देखने की आँख पैदा करेंगे खुद में जो अल्लाह ने हमारे पछतावों के बदले में रिप्लेस करके हमारे सामने ला रखे हैं। आखिर कब वो सफ़ेद फर्श पे कदम आगे बढ़ा रहा था, चेहरे पे मिलाल सा था, इर्द गिर्द छाई वहशत वैसी ही थी और तबीयत को अजीब मुख्तर कर रही थी। फिर मरीजों की आवाज़ें, अस्पताल के अमले का शोर सबसे बढ़ता गया तो उसने हैंड्स फ्री कानों से निकाल ली। मतलूबा राहदारी करीब आ चुकी थी। उस लड़के का नाम शहजाद था और वो बिस्तर पर टेक लगाए उठा बैठा था। उसे देखकर वो चेहरा खिल उठा, सादी मुस्कुराता वो उसके सामने बिस्तर की पाइंती पे आ बैठा। वार्ड में आगे पीछे लोगों का शोर और रश हर पल बढ़ रहा था। ऐसे ही जब वो लड़का अड़ा के रुक रुक के उससे मुखातिब हुआ तो उसकी बात सुनने के लिए सादी को आगे झुकना पड़ा। उसकी माँ दवाइयाँ लेने गई है और वो जल्द डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, ये बात वो बदवक्त समझ पाया था। वो लड़के कौन थे, तुम्हें क्यों मारे थे? वो स्टोर से चीज़ें चुरा रहे थे, मैंने शॉपकीपर को बता दिया तो बाहर निकल के वो मुझे मारने लगे। वो टेढ़े होंठों के साथ जोर लगा लगा कर बोलता था। साथी मुस्कुरा के सुनता रहा। लड़का बेचैनी से फिर से गोया हुआ। आप टीवी वाले हो ना साथी यूसुफ? साथी ने उसे उदासी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। वो जानता था वो लड़का उसका शुक्रिया अदा करेगा कि उसने कमज़ोर की मदद की ताकतवर के मुकाबले में। और आप लोग, आप सब बहुत बेवकूफ़ हो, वो हकला के बोला तो सादी की मुस्कुराहट सिमटी। फिर एकदम वो दिल खोल के हंस दिया और गौर से उसका मुमल लड़के को देखा। सांवली रंगत और स्याह आंखों वाला शहजाद काफ़ी मुस्तरब और बेचैन नजर आता था। अच्छा, क्यों हूँ मैं बेवकूफ़? वो जवाबन जोर लगा के कुछ बोलने लगा था, मगर सादी की बात जारी थी। क्योंकि मैं अमीर और ताकतवर लोगों के खिलाफ खड़ा हुआ हूँ, लड़के ने नफ़ी में सर हिलाया। या मैं इस मुल्क के गले सड़े अदालती निज़ाम से इंसाफ की उम्मीद वाबस्ता किए हुए हूँ? नहीं, या मैं चुप करके उनसे पैसे लेने वालों में से नहीं हूँ, या मैं उनके डर से दबक कर बैठ नहीं गया? क्यों शहजाद, तुम जैसे नौजवान को सादी सब बेवकूफ़ क्यों लगता है? मैं, मगर वो उसको नहीं सुन रहा था। क्या मैं इसलिए बेवकूफ़ हूँ क्योंकि मैं एक बेसूद कोशिश कर रहा हूँ? कैद में अपने प्रोजेक्ट के राज उनके हवाले कर देता, 30 करोड़ ले लेता और नई ज़िंदगी शुरू कर देता तो अक्लमंद होता। कसास मांग रहा हूँ मैं, इतना वक्त और पैसा बर्बाद कर रहा हूँ, इसलिए बेवकूफ़ लगता हूँ ना मैं सबको? उसके लहजे में जज्बाती सा दुख भर आया था। लड़का जो बार बार बेचैनी से नफ़ी में सर हिलाता था, अब के पूरा जोर लगा के बोला, तुम लोगों ने ऑपरेटर से पूछगिछ नहीं की? पूरा फिकरा बोल के वो गहरे गहरे सांस लेने लगा। सादी यूसुफ बिल्कुल ठहर गया। क्या? एयरपोर्ट कंट्रोल रूम ऑपरेटर, मेरी अम्मी एयरपोर्ट पे काम करती है। ऑपरेटर ने बोला था कि उसने अमीर लड़के की फोटेज डिलीट कर दी है। कौन? नौशीरमा, वो तेज़ी से बोला मगर आवाज़ धीमी कर ली। मगर हमने एयरपोर्ट की सारी फोटेज चेक की थी, 21 मई की और अगले एक हफ्ते की, नौशीरमा के ही नहीं था। मगर ऑपरेटर ने खुद बोला किसी को कि उसने फुटेज मिटाई है। फुटेज में वो तुम्हारे गुम हो जाने के बाद मुल्क से जाता नजर आ रहा था। एयरपोर्ट पे सबको पता है ये बात, तुम बहुत मशहूर हो मगर तुमने किसी से पूछा नहीं, खामोशी से चले गए। ठंडी बर्फ़ की आबशार थी जो सादी यूसुफ पे ऊपर से आ गिरी थी। वो बेयकीनी से उसके करीब आया। तुम्हारा मतलब है कि सबूत नहीं है मगर उस सबूत को देखने वाला गवाह मौजूद है। लड़के ने झट इस्बात में सर हिलाया। फिर आखिर वो अपनी बात समझ आ पाया था। और तुम्हारी माँ को यकीन है कि उसने उस ऑपरेटर को ये सब कहते सुना है? हाँ हाँ, मेरी अम्मी झूठ नहीं बोलती। सादी चंद लम्हे बस उसे देखे गया, अंदर बहुत से तूफान बरपा थे। हर आबले पे दर्ज है तफसील जिंदगी, मुझसे ना पूछ मेरे सफ़र की अजियतें। वारिस की मौत के बाद उसकी आंखों पे छाई सुर्ख धुंध अभी वैसी ही थी। उस रोज़ उसने सुमर को अपनी वाहिद गवाह से मिलवाने के लिए उसके होटल बुलाया था, जो गवाही दे सके कि फारिस गाजी कतल के वक्त उसके साथ था। हुनैन भी उनके हमरा थी और वो सुमर को वक्त और जगह बताकर अब होटल रूम में बैठे उसके मुंतजिर थे। फारिस खामोश था, आलिशा खामोश थी, हुनैन खामोश थी। वो ऐसी खामोशी थी जिसमें हर शख्स अपने बारे में सोच रहा था। सबको खुद को बचाने की फिक्र थी, खुद गर्जी नहीं थी, ये बेबस सा सेल्फ डिफेंस था। हुनैन अपनी जगह शर्मिंदा दिखाई देती थी। उसे फारिस को उस दिन सबसे दूर अलीशा के पास ले जाने में अपनी गलती लग रही थी। अम्मी जब से गम से ज़रा निकली थी उठते बैठते उसे इंटरनेट फ्रेंड्स के नुकसान गिनवा रही थी। जुमर उससे मिल ले तो सारा मसला ख़त्म हो जाए और सब इस किस्से को भूल भाल जाएँ। अलीशा को अपनी फिक्र थी, वो यहाँ हाशिम और अपने बाप के दांतों से चंद नवाले खींचने आई थी। उसे अपना जायज़ हिस्सा चाहिए था मगर ऐसे में वो एक कत्ल केस के मुश्तबा शख्स की एलिबाई बन चुकी थी जो उसके बाप का रिश्तेदार था। वो जल्द से जल्द इस मुश्किल से निकलना चाहती थी। फारिस अलग परेशान था, जुमर पे गुस्सा अभी तक वैसा ही था। वो अपना काम तेज़ी से क्यों नहीं कर रही? वो वारिस के बॉस से मिलने कब जाएगी? वो वकला और प्रोसिक्यूशन ऑफिस की असली सुस्त रफ्तारी से वाकिफ था मगर उस वक्त कुछ समझ में नहीं आता था। हर चीज़ गुस्से फ्रस्ट्रेशन और परेशानी में मुबहम दिखाई देती थी। जब वो काफ़ी देर तक नहीं आई तो फारिस उसे फ़ोन करने लगा। कॉल बार बार टूट जाती, रब्ता मुमकिन नहीं, उस नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। उसे अब जुमर पे अफसोस होने लगा था, गुस्से भरा अफसोस। वो कितनी देर उस कमरे में दाएँ से बाएँ चक्कर काटता रहा। हुनैन दरमियान में एक दो बार नीचे शॉप से फिर भी आई। वो अब बोर होने लगी थी मगर जुमर नहीं आई। जरताशा ने मोबाइल उठाया और फारिस को कॉल मिलाई। एक घंटी बजी फिर दूसरी, उसने फ़ोन उठा लिया। हाँ जरताशा, बोलो, आप किधर हैं? कदरे हिचकचाहट से उसने पूछा। साथ में उसे खुद पर अफसोस होने लगा, वो कैसे किसी अजनबी की कॉल पे एतबार कर सकती थी। मैं काम से आया हुआ हूँ बाहर। कोई काम है? नहीं, बस मैं आपका पता करना चाह रही थी। आज आपने प्रोसिक्यूटर से मिलवाना था उस लड़की को, वो सब हो गया खैर से? हाँ, मगर मैडम अभी तक नहीं आई। मैं और हुनैन अलीशा के कमरे में उनका इंतज़ार कर रहे हैं। होटल में? यानी कि? उसकी बात ख़त्म भी नहीं हुई थी कि फारिस ने बाय कहकर फ़ोन बंद कर दिया। वो एकदम कुलस कर रह गई, फिर मोबाइल रखकर एक नए इरादे से उठी। गुस्सा अफसोस में बदला और अफसोस मायूसी में सह पहर तवील होती गई और उम्मीद छोटी होती गई। उसने तहैया कर लिया कि बस अब वो प्रोसिक्यूशन ऑफिस के चक्कर नहीं लगाएगा। सारी अदालतें गईं जहन्नुम में, अब जो करना है वो खुद करेगा। उसने हुनैन को चलने को कहा। वो उस वक्त इतने तने हुए तासुर लिए हुए था कि हन्ना चूँ चरा किए बगैर उसके साथ आ गई। अलीशा की जान छूटी तो उसने उन दोनों के जाने पे गोया सुख का सांस लिया था। उसने हुनैन को भी घर ड्रॉप किया ही था कि मोबाइल पे कॉल आने लगी। नंबर गैर शनासा था। फारिस ने कॉल वसूल कर ली। दूसरी तरफ जाने कौन था उसने कभी रुक के नहीं सोचा। पेशा वराना अंदाज में इतला दी गई थी जिसे सुनकर उसका सारा जिस्म कांप उठा था। वो शस्तर रह गया था। सारी आवाज़ें सारी आहटें दम तोड़ गई थी। वो कुछ कह भी नहीं सका, बस कार का रुख मोड़ दिया। वो तेज़ ड्राइव कर रहा था मगर हर शय स्लो मोशन में होती महसूस हो रही थी। उसके इर्द गिर्द लोग हॉर्न बजा बजा नहीं थक रहे थे, कार की खिड़की से सर निकाल कर उसे गालियाँ दे रहे थे। वो रोड के गलत सिमट में था, उसे कुछ पता नहीं था, कोई होश नहीं था। उसकी बीवी अस्पताल में थी, उसकी बीवी को गोलियां लगी थी और उसके सेल फोन में हस्बैंड के नाम महफूज शुदा नंबर अस्पताल वालों या शायद पुलिस वालों ने डायल किया था। कोई नाम, कोई नेक, कोई और हवाला नहीं था, सिर्फ हस्बैंड। ऐसा रिश्ता कि जैसे सबको पता हो, बस यही बचाने आएगा। वो पार्किंग लॉट में जंजीरें फलांगता, गमले गिराता, भागम भाग दौड़ रहा था। उसकी रंगत सफ़ेद थी और सांस रुक रुक के आती थी। ज़िंदगी एक दफ़ा फिर वारिस के हॉस्टल के कमरे के बाहर जा पहुंची थी। एक दरवाज़ा था जिसे वो हाथ पांव मार मार के खोलने तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उस दरवाजे के पार एक और बेजान जिस्म मंजर था। या वो नफ़ी में सर हिलाता राहदारी में आगे भागता जा रहा था। किससे क्या पूछा, कौन उसको रास्ता बताता रहा, वो ना सुन रहा था ना देख रहा था, बस उस सिम्त में भाग रहा था। वो कमरा ठंडा था, ऐसे जैसे बर्फ़ की दीवारें हों, पानी का फर्श हो और गोया आंखों के सामने सफ़ेद धुंध हो। वो उसे कुछ बता रहे थे, बहुत से लोग थे उधर और वो बहुत कुछ कह रहे थे। फारिस के कदम अब ठंडे पड़ गए थे, हाथ कपकपाने लगे थे। वो उस स्ट्रेचर के साथ खड़ा था जिस पे सफ़ेद चादर डाली गई थी। उसकी नज़रें चादर पे जमी थी मगर हाथ उठा के चादर हटाने की हिम्मत नहीं थी। उसका तजबजब देख कर सामने खड़ी सफ़ेद कोट वाली औरत ने चादर चेहरे से हटाई। किसी अपने का मुर्दा चेहरा पहचानना इतना आसान नहीं होता। वो ऐसा सफ़ेद पीला और ठंडा होता है, ऐसे तो वो सोते हुए भी नहीं लगा करते, ऐसे आंखें तो वो मजाक में भी बंद नहीं करते, ऐसे पत्थर तो वो नाराज़गी में भी नहीं बनते। वो भी ऐसी ही लग रही थी, उसकी पेशानी पे स्याह धब्बा था, सफ़ेद धुंध के बाइस उसे वो धब्बा ही दिखा था। वहीं उसे गोली लगी थी और एक सीने में। वो अस्पताल आने से पहले ही मर चुकी थी, फिर भी उसे बताया जा रहा था कि उसको बचाने की कोशिश की गई मगर ये इंसानों के हाथ में नहीं था। तो क्या इंसानों के हाथ में सिर्फ जान लेना होता है, जिंदगियां उजाड़ना होता है? वो थका हारा जमीन पे बैठता चला गया। पानी का फर्श यह ठंडा था मगर उसका अपना जिस्म भी बर्फ बन चुका था। सन नेहवार रे वो अकड़ों बैठा था। फारिस की मौत पे उसे गुस्सा महसूस हुआ था, जरताशा की मौत पे खौफ महसूस हुआ था, ऐसा डर जो पहले कभी नहीं लगा था। उस खौफ से रगों का खून तक सहम के जम गया था। कोई उसे कह रहा था कि उसके साथ दूसरी लड़की भी थी जिसकी शनाख्त प्रोसिक्यूटर जुमर के तौर पे हुई है और वो सर्जरी में है, मगर वो नहीं सुन रहा था। कौन जुमर, कैसी जुमर, उसे अब परवाह नहीं रही थी। पेशानी पे हाथ रखे वो सर झुकाए वहाँ बैठा था और गोया पानी का फर्श धीरे धीरे उसे निकल रहा था। वो डूबता जा रहा था, ठंडे पानी से यक बर्फ बनता जा रहा था, सफ़ेद पड़ रहा था मगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ महसूस नहीं हो रहा था। मोजे सराब दश्ते वफा का ना पूछाल, हर जरा मसले जौहर तेगे आबदार था। वो रात कतरा कतरा पिघल रही थी, आसमान तारीक हो चुका था और तारों का जहां माहौलियाती आलूदगी की गहरी तय की वजह से शहर की सड़कों से नज़र नहीं आता था। ऐसे में हारून उबैद की रहाइश गाह पे वो दोनों खामोशी से डाइनिंग टेबल पे बैठे खाना खा रहे थे। हारून उबैद गाहे बगाहे उस पर नज़र डाल लेते जो खाने के साथ बार बार अपने मोबाइल की स्क्रीन को देखती थी। मुलाजिम को जाने का इशारा करके हारून उसकी तरफ मतवजे हुए। आबी, उसने नहीं सुना। सुर्ख रुमाल सर पे ओढ़े उनकी खूबसूरत बेटी रुककर मोबाइल स्क्रीन पे उंगली फेरने लगी थी। आबी दोबारा पुकारने पे वो चौंकी, मोबाइल बिछा के उनकी तरफ संभल के मतवजा हुई। सुना है मिसिस करदार एंटी सोशल होती जा रही हैं? मुझे नहीं खबर, उसने बेपरवाही से जानबूझ कर। तो खबर रखा करो ना, मुझे वजह जाननी है। तुम यूं करो, कल हाशिम से मिलने चली जाओ, उससे पूछो के। बाबा, वो उकता कर बोली थी, अगर आपको मिसिस कारदार की हालतेजार में इतनी दिलचस्पी है तो खुद चले जाएं, अपने किसी जासूस को भेज दें, मुझसे ये काम ना करवाया करें। बेटा, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि हाशिम से कहना है तुम उसके प्रपोजल पे गौर करियो, लेकिन तुम्हारी कुछ शराइत हैं। आबी ने चौंक के उनको देखा। कैसी शराइत? कुछ पेपर्स हैं, तुमने उन पे हाशिम के दस्तखत लेने हैं, लेकिन ऐसे कि उसे यकीन हो जाए कि तुम उसके साथ मुखलिस हो। और आबदार ने ज़ोर से कांटा प्लेट में पटखा और मोबाइल उठा के कुर्सी धकेलती उठ खड़ी हुई। गुस्से और तोहीन से तमतमाते चेहरे के साथ उनको देख के वो बस अफसोस से इतना बोली थी, मैं आपकी बेटी हूँ या कठपुतली? आप एक दफ़ा बता क्यों नहीं देते? और मैं मजीद आपके हाथों इस्तेमाल नहीं होंगी। मुझे हाशिम से ना शादी करनी है ना उसे कोई उम्मीद दिलानी है। आइंदा मैं इस मौजू पर कोई बात नहीं सुनूंगी, बरहमी से बोलती वो नेपकन परे फेंकती साथ से निकल के बाहर चली गई। हारून असर लिए बिना उसी तरह सुकून से लुकमा चबाते रहे। उनका जहन अब अगला लाह अमल सोच रहा था। जिस वक्त वो कमरे की तरफ जा रही थी उसका मोबाइल थरथराने लगा था। उसने रुक कर स्क्रीन देखी तो चेहरे पर हैजान सा नमूदार हुआ, फिर हिचकिचाते हुए फ़ोन कान से लगाया। हाशिम, आज पूरे नाम से पुकारा। रेड, वो जैसे जख्मी सा मुस्कुराया था, मिल सकती हो? क्यों, खैरियत? मिल के बताऊंगा, अंदाज में अजीब सी थोंसती। उससे पहले कि वो एहतजाज करती वो लाइन काट चुका था। वो मुदसब सी खड़ी रह गई। चलती है अब तो सांस भी इस एहतियात से, जैसे गुजर रही हो किसी पुल से रात से। मोर चाल पे रात का अंधेरा फैला था। सुमर के कमरे में आओ तो वो सोफे के एक किनारे पे बैठी अपने मोबाइल पे लगी थी। पारिस दूसरे किनारे पे बैठा अपने फोन पे लगा था। मसरूफ सी खामोशी कमरे में हाल थी। तभी दरवाजा जोर से बजा तो वो दोनों चौंके। सुमर तेजी से उठी और दरवाजा खोला। सामने सादी खड़ा था, हामता कामता जैसे भाग के आया हो। फोटेज थी नौशीरवा की फोटेज। सादी आराम से बैठो पानी पियो, वो उसे कोहनी से थामे अंदर लाई जिसका चेहरा और बाल पसीने से तर थे। तुम्हें क्या हुआ है? फारिस उसे यूं आते देखकर हैरत से उठा। नौशीरवा की फोटेज एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के पास थी, जिसमें वो 22 मई की सुबह दुबई के लिए बोर्डिंग करता दिखाई दे रहा है। वो बेचैन सा सोफे के किनारे बैठा। ऐसी कोई फोटेज नहीं है, हमने सब पता करवाया था। फारिस ठीक कह रहा है, ऐसी कोई फोटेज नहीं है, होती तो हमें मिल जाती। एयरपोर्ट पे मुलाजिम एक खातून से बात हुई है मेरी। उनका कहना है कि फोटेज ऑपरेटर ने मिटा दी थी जब ट्रायल शुरू हुआ था। वो फूली सांस के दौरान सब कुछ कहता गया। मतलब तुम PMDC वाले कलर के पीछे नहीं गए? फारिस ने उसे बरहमी से देखा तो जवाबन सादी ने सिर्फ सुर्ख आंखों से उसे घूरा। कितना अच्छा हो कि आप इस बात पे फोकस करें कि अब हमें फोटेज कैसे निकलवानी है। चोरी करवा सकता हूँ मैं, मगर फिर जुमर को देखा तो उसने झट नफी में सर हिलाया। चोरी की फोटेज कोर्ट में काबिले कबूल नहीं होगी फारिस, सिर्फ वही फोटेज काबिले कबूल होगी जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स खुद हमारे हवाले करे कानूनी तौर पर, और अगर वो डिलीट कर चुका है तो नहीं मिलेगी। तो उस ऑपरेटर को गवाह के तौर पर बुलाएं, सादी ने बेचैनी से बात काटी। वो तो हो जाएगा, और अदालत कहेगी अगली पेशी भी ऑपरेटर को हाजिर करो, मगर हाशिम को चंद दिन मिल जाएंगे और वो गवाह को गायब करा देगा या खामोश करवा देगा। फारिस हल्का सा खिंकारा। जिस शख्स ने हाशिम के पैसे खा के फोटेज मिटाई है वो हमारे हक में गवाही देगा ही क्यों? तो अब हम क्या करें? वो उन दोनों से पूछ रही थी और दोनों जवाबन उसे सवालिया नजरों से देख रहे थे। किसी के पास जवाब नहीं था। मुझसे किसी को काम क्या, मेरा कहीं क्याम क्या, मेरा सफर है दर वतन, मेरा वतन है दर सफर। कत्ल से 5 दिन कबल। वो सुबह बारिश से नहाई हुई थी। कसरे कारदार का सारा सब्जा अपनी मैल कुचैल से पाक निखरा और धुला धुला लग रहा था। लाउंज में मुलाजिम मामूल की सफाई कर रहे थे। प्योना जवाहरात के कमरे के बाहर खड़ी हुक्म चला रही थी। अब वो मैरी से ना उलझती थी, ना बुरे मूड में रहती थी, बस मुस्कुराती रहती थी। जवाहरात अपने कमरे में सुस्त सी आराम दे कुर्सी पे बैठी अपना फोन देख रही थी। बाल कैचर में बांध रखे थे और चेहरे पे बेजारी थी। दफतन दरवाजा खटखटाकर फियोना ने अंदर झांका। जवाहरात ने उकताई हुई नजर उठाई। मेरी इजाजत का इंतजार किया करो। सॉरी मिसेस कारदार, मगर मिसेस रफी का मुलाजिम आया है आपका ड्रेस लेकर। वो आप ही का ड्रेस है ना? एहतियातन पूछा। जवाहरात चौंकी, फिर अस्पात में सर हिलाया। उसे अंदर भेजो, गार्ड्स उसको चेक करने फिर भेजते हैं। एक मुस्कुराहट के साथ फियोना गायब होगी, वो सब्र के घूंट भर के रह गई। चंद लम्हे बाद मिसिज रफी का मुलाजिम एक खुला हुआ पैकेट उसके सामने मेज पे रख रहा था। पैकेट गार्ड्स ने खोल के चेक किया था, अलबत्त उस वक्त कमरे में सिर्फ फियोना थी। ऐसे में जब मिसिज रफी के मुलाजिम ने झुक के पैकेट मेज पे रखा तो जवाहरात ने देखा उसने पैकेट तले भी कोई शय रख दी थी। एक गहरी नजर उस पर डाल के वो सीधा हुआ और अदब से बाहर निकल गया। फियोना के जाते ही जवाहरात ने कमरे का दरवाजा मकफिल किया और पैकेट हटाया। नीचे छोटा सा स्याह पैकेट रखा था, उसने वो जल्दी जल्दी खोला। अंदर एक मोबाइल था, उसने स्क्रीन ऑन की। उसी पर कॉल आने लगी। एमर, ये क्या तरीका था मोबाइल भेजने का? अगर गार्ड चेक कर लेते तो मेरा आदमी कहता कि ये उसका मोबाइल है, आप फिक्र ना करें। कम अज कम आपसे रबते का कोई जरिया तो मिला, वो दूसरी तरफ इत्मीनान की सांस भर के बोला था। खैर ये सही किया तुमने, मैं तो बिल्कुल कैद होकर रह गई हूँ। वो वापस पैर पसार के सोफे पे बैठी और तलखी से फोन में बोलेगी। मेरी हर हरकत पे नजर है उन दो टके के मुलाजमों की। क्या कोई एक भी मुलाजिम आपका वफादार नहीं है? तुम ही हो, बाकी यहाँ तो सब यूं लगता है मुझसे कोई पुराना इंतकाम ले रहे हैं। खैर तुम बताओ मेरे काम का क्या बना? अभी तक नहीं हो पाया, एमर मायूसी से कह रहा था। मगर आप बेफिक्र रहे, मैं जल्द कर दूंगा। जवाहरात चौंकी। अभी तक हो जाना चाहिए था, कहीं तुम मेरी सारी रकम लेकर फरार होने का तो नहीं सोच रहे? तौबा करें मिस करजार, वो बुरा मान के बोला। मैं आपका वफादार हूँ, आपने मुझे नौकरी दी, मुझे इज्जत दी, मेरे लिए एक मजबूत और पुरअज़म मेंटोर का किरदार अदा किया, मुझे इतना कुछ सिखाया और आपको लगता है कि मैं इतना एहसान फरामोश खटिया और कमीना हूँ कि आपकी दौलत और जेवरात देकर भाग जाऊँगा। वो अब अफसोस से कह रहा था, मुझ पे एतबार किया तो पूरा करें, मुझे वक्त दें और बेफिक्र हो जाएं, आपकी सारी चीज़ें बाहिफाजत आप तक पहुँचेंगी, वो आपकी अमानत है और उनको आप तक पहुँचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो दे दूँगा, मगर अपनी कमिटमेंट नहीं तोड़ूंगा। आखिर में वो जज्बाती हो गया था। जवाहरात के माथे की सलवटें ढीली होती गई, वो नरमी से मुस्कुराई। मुझे तुम पे फख्र है अमर, क्योंकि तुम मेरा इंतखाब थे। अगर किस्मत मुझे मोहलत देती तो मैं आने वाले बरसों में तुम्हें तराशती, तुम्हें सिखाती और तुम्हें एक बेहतरीन सिक्योरिटी ऑफिसर बना देती। खैर, एक दफ़ा ये ट्रायल गुजर जाए तो मैं तुम्हें वापस ले आऊँगी। और अपने अपार्टमेंट के लाउंज में बैठा अमर सर हिलाता हुआ सुन रहा था। एक हाथ से फ़ोन कान पे लगा रखा था और दूसरे से दो मेज़ पे रखे ज़ेवरात उठा उठा के देख रहा था। प्लेटेनियम और हीरो से जड़े ज़ेवरात की चमक उसकी आंखें खैरा कर रही थीं। आप बेफिक्र हैं, मैं बहुत जल्द आपके ज़ेवरात और नकदी ले आऊँगा और आपकी अमानत आपके हवाले करके सुरखरू हो जाऊँगा। फ़ोन बंद करके वो एक दफ़ा फिर से उनको टटोल कर देखने लगा, फिर एहतियात से मेज़ पे रखे स्याह बैग में भरने लगा। बैग में पहले से चंद नोटों की गड़ियाँ, चेक बुक्स, ट्रेवलर चेक्स रखे दिखाई दे रहे थे और उनके ऊपर वो प्लास्टिक में सेल करके जेवर डाल रहा था। तभी घंटी बजी, वो चौंका, फिर तेज़ी से बैग में सारा सामान भरने लगा। दरवाज़ा खटखटाया जाने लगा। अमर के हाथों की रफ्तार में मज़ीद तेज़ी आ गई, फिर लॉक खुलने की आवाज़ आई। उसने बैग की जिप बंद करके जल्दी से उसे सोफे तले धकेला और फक चेहरा उठाया तो सामने दरवाज़ा खोल के फारिस अंदर आ रहा था। अमर की अटकी सांस बहाल हुई। तुम? फिर गुस्सा आने लगा। किसी मौजब आदमी के घर इस तरह ताला तोड़ के दाखिल नहीं होते, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, मगर तुम्हें क्या पता वो क्या होती है। फारिस हसबे मामूल माथे पे बल लिए ग्रे शर्ट में मलबूस आस्तीन जरा चढ़ाए चला आ रहा था। उसके सामने आकर रुका और सुनहरी आंखें सकोड़ के उसे देखा। रंग क्यों उड़ा हुआ है? फिर अंदरूनी कमरे के दरवाजे को देखा। अंदर कोई है? नहीं यार, आओ बैठो। उसने चला के सोफे की तरफ इशारा किया, खुद दांसता खड़ा रहा। जिस सोफे के आगे खड़ा था उसी के नीचे से आ बैग रखा था। इतनी सुबह सुबह कौन सी आफत आन पड़ी थी? बुरे मूड से वो कहते अब खुद भी बैठा, क्योंकि फारिस सामने बैठ चुका था और टांग पे टांग जमा ली थी। पीएमडीसी के रिकॉर्ड एक्सेस करने हैं, एयरपोर्ट पे एक गवाह ढूंढना है, रात से मैसेज कर रहा हूँ तुम्हें, कहाँ हो तुम? फारिस खुफकी से कहता बार बार मशकूक अंदाज में उसको सर से पैर तक देखता था। मैंने शादी को मौका दिया था, उसने नहीं फ़ायदा उठाया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, वो हाथ मसलते हुए कह रहा था। फारिस कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर एकदम झुक के नीचे से कुछ उठाया और ऊपर लाया। अमर का सांस रुक गया, वो एक सब्ज पासपोर्ट था। तुम कहीं जा रहे हो सुल्तान बंगश? पासपोर्ट खोलते हुए उसने नाम पढ़ा, फिर अबरू से अमर के सोफे तले झलकते बैग की तरफ इशारा किया, जो उसे जाने कैसे नजर आ गया था। अमर ने लापरवाही से शाने झुकाए। शहर से बाहर जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए। तो पासपोर्ट किस लिए? तुम मेरी माँ हो। फारिस ने पासपोर्ट मेज़ पे डाल दिया और सोचती नज़रों से उसे देखा। तो अहमद शफी की शनाख्त का यह इख्तिताम था, तुम कोई लंबा हाथ मार के भाग रहे हो, है ना? फिर वो मुस्कुराया। इस बैग में होगा किसी का लूटा हुआ माल, है ना? देखो, मैं तुम लोगों की जितनी मदद कर सकता था मैंने की, लेकिन अब मज़ीद यहाँ ठहरना मेरे मुफाद में नहीं है, मुझे अपना भी सोचना होगा। और स्टिपनी, हम जिस दिन दोस्त बने थे मैं जानता था तुम एक पैदाइशी फ्रॉड हो और मैंने तुम्हें तुम्हारी इन्हीं क्वालिटीज़ के साथ कबूल किया था, इसलिए मेरा ख्याल है तुम दुरुस्त फैसला कर रहे हो। वो सादगी से कह रहा था, ना कोई नाराज़गी ना कोई शिकवा। अमर के तने साहब ढीले पड़े। तुमने इस शहर में जितने लोगों को मिसेस कारदार की वजह से खपा कर लिया, इस लिहाज से तो तुम्हें बहुत पहले यहाँ से चले जाना चाहिए था। सॉरी, मैं मज़ीद तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका, वो हल्के से अफसोस से बोला। फारिस उदासी से मुस्कराया। आदमी तुम इंतहाई घटिया हो मगर दोस्त अच्छे हो, जाओ माफ किया। और वो दोनों हंस पड़े थे। तुमसे पहले जो शख्स यहाँ तख्त नशीं था उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। फूटली एवर आफ्टर की छत के ऐन ऊपर आसमानों पे सूरज सुनहरे अंगारे की माने दहक रहा था। बारिश के पानी को उसने सिखा दिया था। बलाई मंजिल के खाली हॉल के कोने में जुमर अपनी कुर्सी पे बैठी एक फाइल के मुताले में मसरूफ थी। सामने मेज़ के साथ लैंडलाइन का रिसीवर उठाए खड़ा जो ने दूसरी तरफ जाती घंटी सुन रहा था। फिर उसने नफी में सर हिलाया। मिस हलीमा सेल नहीं उठा रही। घर पे फ़ोन किया, जुमर सर चुकाए फाइल पे कुछ लिखते हुए बोली। जी, उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। ऑफिस फ़ोन किया तो मेरी आवाज़ से आपका नाम सुन के रख दिया। अब सेल ट्राई कर रहा हूँ। और जो ख़त मैंने उसे भेजा था उसकी वसूली की रसीद आ गई? जी, आपकी दराज में रख दी थी, जुनेद फ़ोन रख के बताने लगा। थैंक यू जुनेद। फिर उसने सर झुकाए काम करते अपना मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। इससे ट्राई करें। जुनेद अब मोबाइल पे नंबर मिलाने लगा। जैसे ही दूसरी तरफ से हेलो सुनाई दिया, उसने जल्दी से फ़ोन सुमर की तरफ बढ़ाया। सुमर ने उसी मसरूफ अंदाज में उसे कान से लगाया। हलीमा, मैं सुमर यूसुफ बात कर रही हूँ, आप चंद लम्हे के लिए मेरी बात सुन लेंगी? अब वो बोलते हुए कागज़ पे लकीर लगा रही थी। मैं आपकी असिस्टेंट को बता चुकी हूँ कि मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी, मैं अपना बयान सिर्फ अदालत में दूंगी। हलीमा, मुझे आपको डराना धमकाना नहीं है, ना ही आपको अपना बयान बदलने पे मजबूर करना है। मुझे सिर्फ आपसे 21 मई की दोपहर के मुतालिक चंद सवालात पूछने हैं ताकि मैं केस को ज़्यादा अच्छे से समझ सकूँ। क्या आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे सकती हैं? नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी, आप कानूनन मुझे मजबूर नहीं कर सकती, वो दृष्टि से बोली और फ़ोन रख दिया। सुमर ने उसी मसरूफ अंदाज में मोबाइल रख दिया और अपना काम करने लगी जैसे उससे ज़्यादा उसे इस मामले में दिलचस्पी ना हो। चंद मील दूर वाके उस बुलंद इमारत के टॉप फ्लोर के कॉर्नर ऑफिस में हलीमा हाशिम के सामने बैठी थी और झरझरी लेकर अपना मोबाइल मेज़ पे रख रही थी और हाशिम मुस्कुरा के उसे देख रहा था। कोने में एक ऊंची मेज़ पे वो बड़ा सा एक्वेरियम मस्नूई रोशनियों में चमकता दमकता दिखाई दे रहा था। खूबसूरत रंग बिरंगी मछलियाँ अंदर तैर रही थी, खेल रही थी, डुबकियाँ ले रही थी। अब सर, अब कुछ भी नहीं, इससे तुमने बात नहीं करनी और अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी है। अब जो कहना है अदालत में कहना है। वो टेक लगा के बैठा था और कोट पीछे स्टैंड पे लटका रखा था। बने हुए बाल, खुशबू में बसा वजूद, वो मुकम्मल तरोताज़ा और हशाश बशाश दिख रहा था। शेरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस से होने वाले माली नुकसान का शाइबा तक चेहरे पे नहीं था। तैयारी तो आपने मुझे करवा दी है। 21 मई को सादी यूसुफ उधर नहीं आया था और इससे पहले जो मैंने उसको कॉल्स की थी वो भी ज़ाती वजह से की थी, वो बुरे तमाम थी। मैंने तुम्हें एग्जामिनेशन इन चीफ की मशक करवाई है, उसके बाद क्रॉस चिरा होगी। वो क्रॉस के जरिए तुम्हें झूठा साबित करने की कोशिश करेगी और उसे समझा रहा था। और मैं क्या करूँगी फिर सर? बेवकूफ़ वकील वो होते हैं जो समझते हैं कि क्रॉस के दौरान उनका गवाह मुखालिफ वकील को हरा दे और उसे खुद को झूठा साबित करने ही ना दे, मगर ऐसा नहीं होता। हराने वाली बातें डायरेक्ट एग्जामिनेशन में कहनी होती हैं। क्रॉस में सिर्फ सरवाइव करना होता है, दिफा करना होता है, कम से कम नुकसान करना होता है अपना। और मैं उसके सवालों का मुकाबला कैसे करूँगी? उसकी आवाज़ में फिक्रमंदी दहराई। वो हल्का सा मुस्कुराया। और अच्छा वकील वो होता है जो अपना केस तो तैयार करे मगर साथ में मुखालिफ का केस भी तैयार करे। कभी कभी मैं अपने मुखालिफ के लिए जितने अच्छे दलाइल और नुक्ते ढूंढ कर लिखता हूँ कोर्ट रूम में, वो इतने अच्छे नुक्ते पेश नहीं करते। खैर, अब मैं जुमर की तरफ से पूछे जाने वाले सवालात बताता हूँ तुम्हें। वो अब मेज़ के कोने पर आ बैठा और सामने बैठी तवज्जो से सुनती हलीमा से कह रहा था। मिस हलीमा, क्या ये दुरुस्त नहीं है कि आपने उस तारीख को उस वक्त सादी यूसुफ को कॉल की थी? क्या ये दुरुस्त नहीं है कि आप पिछले कई साल से इस फर्म में मुलाजमत कर रही हैं और हमेशा अपने मालिक का साथ देती आई हैं और अब भी उसके लिए झूठ बोल रही हैं? ऐसे सवालात पे मैं एतराज़ करूंगा तो वो टोन बदल के यही सवाल मुख्तलिफ अंदाज में पूछेगी। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि आपने हाशिम करदार की कंपनी से कर्जा ले रखा है जो किस्तों में अदा करना है और आप उनके एहसान तले दबी हुई हैं? क्या ये दुरुस्त नहीं है कि आप रात देर तक ऑफिस में काम करती हैं और आपकी अपने बॉस से काफ़ी फ्रेंकनेस है? क्या ये दुरुस्त नहीं है कि आपके अपने बॉस से ताल्लुकात हैं? क्या वो इस तरह का इल्ज़ाम भी लगा सकती हैं? उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अदालत में यही कुछ होता है, उसे तुम्हें झूठा साबित करना है, इसलिए वो सख्त से सख्त जुबान इस्तेमाल करेगी, तल्ख अंदाज अपनाएगी, तेज़ तेज़ सवालों की बौछाड़ करके तुम्हें कन्फ्यूज़ कर देगी। इसलिए अब मैं तुम्हें इन सवालों के जवाब की मशक करवाने लगा हूँ, ओके? वो उसे नरमी से समझा रहा था। श्योर सर। हलीमा ज़रा ठहरी, फिर आंखें उठा के उसकी आंखों में देखा। सर, एक बात पूछूं? यही कि मैंने और शेरू ने ये सब वाकई किया है या नहीं? हलीमा ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, मैंने ये किया है और मुझे 10 बार मौका मिले तो मैं 10 बार ये करूँगा। अब हम प्रेप कर लें। हलीमा की रीढ़ की हड्डी में सर तहर तोड़ गई। वो झट अस्पात में सर हिला के यस सर बोली थी। वो अब कागज़ उठा के सवालात फिर से दोहराने लगा था। चेहरा सपाट और मुतमईन था। वापस फूडली एवर आफ्टर की बलाई मंजिल पे आओ तो जुमर उसी अंदाज में बैठी नोट पैड पर सवालात लिखे जा रही थी। सामने खड़े जुनेद ने बेचैनी से पूछा, उनकी सिक्योरिटी तो मिलने पर राजी ही नहीं हुई, अब आप उसका बयान अपने हक में कैसे करवाएंगी? मुझे जिरह के दौरान गवाह का सवालात से मार देने का फन आता है जुनेद, आप अपना काम कीजिए। वो अब भी सर चुकाए लिखे जा रही थी। ज़रा सी देर का है ये उरूज मालो मनाल, अभी से जहन में सब साविये जवाल के रख, कत्ल से 3 दिन कबल। कसरे कारदार का सब्ज़ार उस शाम बरकी कमकमों और रोशनियों से मुनव्वर था। ऊंचे दरख्तों के गिर्द रोशनियां लपेटकर उनको खूबसूरती से सजाया गया था। मरकजी स्टेज पे फंड रेजिंग तकरीब के बाद अब गुलकार अपने साथियों समेत नीचे बैठा गजल गा रहा था। ऐसे में जवाहरात यहाँ से वहाँ टहलती मुस्कुरा मुस्कुरा के मेहमानों से चंद पल ठहर के गपशप कर रही थी। स्याह झिलमिलाती साड़ी और नगीनों से मुजैन वो बेहद तरोताज़ा और ख़ूबसूरत दिख रही थी। उस अच्छे मूड को बरकरार रखने के लिए वो करीब टहलते दोनों गार्ड्स को देखने से खुद को बाज रखे हुए थी। महफिल मौसीकी अभी जारी और सारी थी जब जवाहरात बरामदे के सीने अबूर करके अंदर जाती दिखाई दी, जैसे कोई भोली चीज़ उठाने जा रही हो। लाउंज का दरवाज़ा खोल के अंदर कदम रखा ही ताकि ठटक गई। वहाँ चंद ही लोग थे जो या तो मोबाइल पे लगे सोफों पे नींद दराज थे या टीवी देख रहे थे, मगर दीवार के सामने खड़ी औरत को देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी खेज लहर दौड़ गई। कदम ढीले पड़ के उसने उसको नहीं बुलाया था तो फिर वो सफ़ेद चादर सर पे जमाए उसकी तरफ पुश्त किए खड़ी दीवार पे नज़ फोटो फ्रेम्स देख रही थी। फ्रेम्स डिजिटल थे, उनके अंदर तस्वीर हैरी पॉटर की दुनिया की तरह चल फिर रही थी। चंद चंद सेकंड्स के वीडियो क्लिप्स और फिर स्लाइड शो 10 मिनट खड़े होकर देखो तो हाशिम और शेरू की सारी जिंदगी की तस्वीर कहानी सामने आ जाती थी। साजादी साहिबा भी वही देख रही थी। आहट पे पलटी गोरी रंगत और गहरी आंखें मुस्कुरा के जवाहरात को देखा। जवाहरात सुस्त रवि से करीब आई। खुशी हुई आपको देखकर, अगर आना चाहती थी तो मुझे कहलवा देती, मैं दावतनामा भिजवा देती। जबरी मुस्कुराहट के साथ वो कहती उसके ऐन सामने आ खड़ी हुई चादर वाली औरत जरा सा मुस्कुराई। लोग अब मुझे खुशी से दावतों में नहीं बुलाते जवाहरात, जब से तुम्हारे उस पालतू ने मेरी जिंदगी की झूठी कहानियां जुबान जदयाम की हैं लोग मुझे पसंद नहीं करते। मैं समझी नहीं आप क्या कह रही हैं, जवाहरात हैरत से बोली थी। तुम्हें नहीं पता मैं क्या कह रही हूँ? आपको कोई गलतफहमी हुई है, आपके स्कैंडल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। औरत ने गहरी नज़र उस पर डाली, फिर ठंडी सांस भर के मुड़ गई और गर्दन ज़रा उठा के ऊपर तक फैले फोटो फ्रेम्स को देखने लगी। तुम्हारे दोनों बेटे कितने खूबसूरत हैं माशाल्लाह, एक दुनिया तुम पे रश करती है हसद करती थी, मगर फिर उसी दुनिया ने देखा कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हें कारोबार से बेदखल कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, वो सुर्ख होते चेहरे के साथ तिल मिला कर बोली, मगर औरत बोले जा रही थी। और जब अदालत में एक छोटी सी लड़की तुम्हारी इज्जत का तमाशा बना के चली गई तो माइक तुम्हारे चेहरे के आगे करते रिपोर्टर्स के सामने तुम्हारा कोई बेटा ढाल बन के नहीं आया। बहुत हो गया, आप यहाँ से जा सकती हैं, वो दबा दबा सा गराई थी। ठहरने आई भी नहीं थी मैं, वो अब पूरी उसकी तरफ घूमी और जवाहरात की सुलगती आंखों में झांका। सिर्फ ये बताने आई थी कि मुझे इसी वक्त का इंतज़ार था, कभी लगता था इसको आने में बरसों लगेंगे, मगर यूसफ्स का शुक्रिया ये तो जल्द आ गया। गेट आउट, वो लाल बबो का चेहरा लिए दरवाजे की तरफ बाजू लंबा करके बोली। जवाहरात सफ़ेद चादर वाली औरत 2 कदम करीब आई और तासुब से उसका चेहरा देखा। आजकल तुम्हारी तबाही में सब अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं, तुम्हारे बेटे यूसफ्स हारून उबैद सब सैर होकर अपना हिस्सा डाल लें, तब भी मेरा हिस्सा पूरा नहीं होगा। तुम्हारी आंखों में देखकर बस इतना कहना था कि आखिरी हिस्सा मैं डालूंगी और तुम उसे याद रखोगी। फिर वो उसके साथ से निकल के चली गई और जवाहरात गुस्से और बेबसी से कांपती खड़ी रह गई। बाहर से ऊंचे सुरों में बस्ती मौसीकी की आवाज़ें हनूज सुनाई दे रही थीं। लाउंज के मेहमानों को यहीं छोड़ के बगली राहदारी में आगे आओ तो सामने जीने थे, जो नीचे जाते थे उनको फलांग कर उतरते जाओ तो आगे एक तवील राहदारी थी। दोनों ही तरफ में खुले दरवाजे थे जो मुलाजमों के कमरे में खुलते थे। मजीद आगे आओ तो आखिर में किचन था। कसर की पुश्त पे सब्ज़ाज़ार नशीब में था, इसलिए गो के किचन बेसमेंट में बना लगता था, मगर उसकी पिछली तरफ सब्ज़ाज़ार में ही खुलती थी। किचन के खुले दरवाजे से अंदर झांको तो वहाँ मुलाजिम नदारत थे, सिर्फ 2 नफूस मौजूद थे। एक हाशिम जो काउंटर के पीछे खड़ा था और ब्लेंडर के जग में कटे हुए फल कैन से निकाल के उंडेल रहा था। शर्ट के आस्तीन पीछे को मोड़ रखे थे और कोट सामने कुर्सी की पुश्त पे डाल रखा था। और दूसरी आबदार जो काउंटर के उस तरफ ऊंचे स्टूल पे बैठी उसे सुकून से देख रही थी। ना कोई डर था ना कोई खौफ। आतन वो कान में लटकते आवेजे को दो उंगलियों से मसल भी रही थी। आवेजे सब्ज थे, उसके लिबास और आंखों की तना और सुर्ख रुमाल माथे से ऊपर बांधा था। नजरें हाशिम की पुश्त पे जमी थी। मैं चाहता था हम डिनर करें, मगर तुम इसी पार्टी में डिनर एडजस्ट करना चाहती हो तो मैं यही कर सकता हूँ। वो अब ब्लेंडर का ढक्कन बंद करके उस पे हाथ रखे बटन ऑन कर रहा था। यकदम जूं की आवाज़ आई तो अबदार कुछ कहते कहते रुकी, फिर ब्लेंडर रुका तो वो बोली, मुझे नहीं पता था ग्रेम रैपर इतना माहिर बारटेंडर भी है। हाशिम धीरे से हंसा, जख्मी सी हंसी, सर झुकाए। वो अभी तक ब्लेंडर के साथ लगा था। ज़्यादा नहीं मगर थोड़ा बहुत आता है, अब तो लगता है जो सीखा था वो भी भूल गया। आवाज़ में आंच थी। तो मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? आबी की आवाज़ ज़रा मधम हुई। नज़रें सामने खड़े हाशिम पे जमी थी। वो चौंकनी थी मगर खौफजदा नहीं थी। जब मैं छोटा था तो मुझे एक बुरी आदत पड़ गई थी। वो अब ऊपर बने स्टैंड में उल्टे लटकते गिलास निकाल कर काउंटर पर रख रहा था। नज़रें आबी के बजाय अपने काम पर थीं। मुझे जब कोई खिलौना पसंद आता, कोई किताब अच्छी लगती, मैं उसे लेने की जिद करता, रोता झगड़ता, बस किसी तरह वो मुझे मिल जाए। डैड को ये बात सख्त नापसंद थी। कुछ अरसा उन्होंने बर्दाश्त किया, फिर एक दिन उन्होंने मुझसे मेरी सारी जमा की हुई कॉइन कलेक्शन ले ली। अब वो गर्दन झुकाए जग से गिलासों में रस उंडेल रहा था और उन्होंने कहा कि महबूब शय को छीन कर लेने या चुराने से चीज़ तो मिल जाएगी मगर मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। जिनसे मोहब्बत होती है उनको मजबूर नहीं किया जाता, उनको अर्न किया जाता है। उन्होंने वो एल्बम कहीं छुपा दिया था, मुझे चंद पहेलियाँ बताईं, याद नहीं किया थी, मगर मैंने फिर उसको खुद ढूंढा, शायद किसी दोस्त को दे आए थे। मैंने उस आदमी को कन्वेंस किया कि वो मुझे वो एल्बम दे दे, शाइस्तगी से, नरमी से, दलील से, और वो मुझे मिल गई। शेरों में डैड कभी आदत नहीं डाल सके, मुझसे कभी निकाल नहीं सके। अब मुझे फतह को मेहनत करके हासिल करना अच्छा लगता है रेड। यही वजह है कि चाहूँ तो सादी यूसुफ के सारे ख़ानदान को एक बम ब्लास्ट में ख़त्म कर दूँ, मगर नहीं, मुझे अपने भाई और अपने ख़ानदान के हक में फैसला हासिल नहीं करना बल्कि जीत के आना है। आबदार के चेहरे के कई रंग बदले, बाली को मसलते हाथ में तेज़ी आ गई। वो सोचती नज़रों से उसे देख रही थी। मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग हैं। अभी नहीं। उसने गिलास आबी के सामने रखा और दूसरा अपने सामने, फिर बैठा नहीं हथेलियाँ काउंटर पर रखे वो उसे नरम से जख्मीपन से देखे गया। अभी तुम्हारे पास चंद दिन है, उसके बाद तुम जो भी फैसला करोगी मुझे कबूल होगा। तुमने जो उस रोज़ मुझे टेक्स्ट भेजे थे उनका क्या मतलब था? उसने जी कड़ा के पूछा। हाशिम उसी तरह उसकी आंखों में झांके गया। मतलब तो साफ जाहिर था, मैंने तुम्हारी और फारिस की एक तस्वीर दिखा के पूछा था कि क्या ये सच है। तुमने जवाब नहीं दिया तो मैंने दो तस्वीरें भेजकर ये बताया था कि वो अपनी औरतों की हिफाजत नहीं कर सकता। वो दो तस्वीरें सरताशा और जुमर की थीं। जुमर की क्यों? वो पूछ रही थी। पर्स में रखे उसके फ़ोन की इस चैट में से उसने क्या ये सच है वाला पैगाम और जरताशा और जुमर की तस्वीर मिटा दी थी। सिर्फ वो अपनी औरतों की हिफाजत नहीं कर सकता वाला पैगाम और अपनी और फारिस की तस्वीर रहने दी थी। इसी तरह उसने वो चैट फारिस को दिखाई थी। तुम जल्द जान जाओगी, मैंने कहा ना, मुझे ऐसे खेल पसंद है। क्या तुमने फारिस को बताया? गिलास लबों से लगाते हुए उसने मुस्कुरा के पूछा। यही कि तुमने जुमर को धमकी दी है। हाँ बताया था, वो बेनियाजी से कहकर अपने गिलास से घूंट भरने लगी। दिल जोर से धड़का। गुड, हाशिम मुस्कुराया, जख्म जख्म मुस्कुराहट। वो मशहूर हो चुके हैं, तुम उनमें से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हाशिम, वो उसी बेनियाजी से बोली थी। मैं हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल रहा हूँ, उसने शाने उचकाए और गिलास उठा लिया। मुझे क्यों बुलाया है? उसने फिर पूछा। ये बताने के लिए कि मैं तुम्हें हासिल नहीं करना चाहता, जीतना चाहता हूँ, उसकी असलियत दिखाना चाहता हूँ। और हथेलियाँ काउंटर पर रखे उसकी तरफ झुका और उसकी आंखों में झांका। और तुम्हारी असलियत से भी वाकिफ हूँ। आबदार की रंगत सफ़ेद पड़ने लगी। हाशिम पे जमी नजरें साकित हो गईं। तुमने मेरे मुकाबले में फारिस का साथ दिया, सादी को जहरीली सिरंज दी, उसकी फरार में मदद की, फारिस को अपने साथ लेकर गई। तुमने हर कदम पर मुझसे झूठ बोला और मैं हर कदम पर तुम पे एतबार करता रहा। आबदार की गर्दन में थूक निकलने से गिल्टी उभर के मादूम होती दिखाई दी। क्यों किया तुमने ये आबी? वो दुख से पूछ रहा था। उसको मुझसे ऊपर क्यों रख दिया? मैं सिर्फ एडवेंचर चाह रही थी, वो ज़रा सा हकड़ाई। तो फिर अब मेरा एडवेंचर भी देखना। मुझे नुकसान दोगे क्या? تمہیں؟ کبھی نہیں، مگر اسے کہنا کہ وہ اپنے خاندان کی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ چبا چبا کے ایک ایک لفظ ادا کیا، پھر سیدھا ہوا کاؤنٹر کے پیچھے سے نکلا، کوٹ اٹھایا اور باہر چلا گیا۔ اس کا گلاس انچھوا بھرا ہوا میز پہ رکھا رہ گیا۔ آبدار ابھی تک ٹھنڈے گلاس کو پکڑے ہوئے بیٹھی تھی، مشروب کی ٹھنڈک نے اس کی ہڈیوں کو اندر تک جما دیا تھا۔ ہم کو ہر دور کی گردش نے سلامی دی ہے، ہم وہ پتھر تھے جو ہر دور میں بھاری نکلے۔ قتل سے دو دن قبل، پارکنگ ایریا میں عمارت کے بیسمنٹ میں بنا تھا اور دوپہر کے باوجود اندھیر پڑا تھا، گو کے مدھم سفید بتیاں روشن تھیں مگر عجب ہولنا کسی چھائی تھی۔ ایسے میں ایک ادھیڑ عمر آدمی سامنے سے چل کر آتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بوٹس کی دھمک سناٹے کو چیر رہی تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ قطار میں کھڑی گاڑیوں تک آیا اور جیب سے چابی نکالتے ایک سفید کار کے قریب رکا۔ تبھی اس کے پیچھے آہٹ سی ہوئی، قدموں کی چاپ جیسے کوئی کسی سٹون کی اوٹ سے نکلا ہو۔ ریموٹ کا بٹن دبا کر کار کو ان لاک کرتے اس نے مڑ کے یوں ہی دیکھا تو ٹہر گیا۔ ستون کے ساتھ کھڑا نوجوان جیبوں میں ہاتھ ڈالے فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مدھم روشنی کے ملے جلے ماحول کے باعث ادھیڑ عمر آدمی نے آنکھیں سکوڑ کے دیکھا، وہ چہرہ شناسا لگتا تھا مگر کون؟ جب میں ٹین ایج میں تھا تو میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی، اس کے مطابق بچہ اپنی پیدائش سے لے کر پچھلے 6 ماہ تک بلیک اینڈ وائٹ دیکھتا ہے، اسے رنگ نظر نہیں آتے۔ بائی دا وے، میں سادی یوسف ہوں اور آپ ایئرپورٹ سیکیورٹی میں موجود وہ آپریٹر ہیں جن کو کل صبح عدالت سمن جاری کرے گی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ قصہ سناتے رک کے سینے پہ ہاتھ رکھے اس نے اپنا تعارف کروا دیا اور پھر بات جاری رکھی۔ چند سائنسدانوں کی ایک تحقیق کے مطابق انسان پہلے 6 ماہ تک بلیک اینڈ وائٹ دیکھتا ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ہم ایک عمر تک بلیک اینڈ وائٹ ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ بچپن میں اور پھر ٹین ایج میں ہر انسان بلیک یا وائٹ لگتا ہے ہمیں۔ بیڈ گائز اور گڈ گائز، نیک لوگ، گناہگار لوگ۔ ہم اگر کسی ایکٹر، اسکالر یا سیاست دان سے محبت کرنے لگیں تو اس کو ایسا سفید مجسمہ بنا دیتے ہیں کہ اس میں خامی نظر نہیں آتی، اور جب خامی دیکھ لیں تو اسے دیکھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن مسعود صاحب، جب ہم میں سے اکثر لوگ میری عمر کو پہنچتے ہیں تو جان پاتے ہیں کہ یہاں نہ کوئی سفید ہے نہ سیاہ، سب سرمئی ہیں، کوئی گہرا سرمئی، کوئی ہلکا سرمئی، کوئی مٹیالہ، کوئی کم گدلا، مگر بے داغ کوئی نہیں ہے۔ مسعود ادھیڑ بن میں کھڑا یکٹک اسے دیکھ رہا تھا، چابی ہاتھ میں تھی اور نظریں اس پہ ٹکی تھیں۔ سادھی بولتے بولتے قریب آنے لگا، قدموں کی چاپ نے پھر سے خاموشی کو چیرا۔ لوگ کہتے ہیں ہماری چوائسیز ہمیں ڈیفائن کرتی ہے، وہ انتخاب جو ہم کرتے ہیں وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم ہلکے سرمئی ہیں یا گہرے سرمئی۔ اس کا فیصلہ وہ کام کرتے ہیں جو ہم نے کیے ہوتے ہیں مگر نہیں۔ وہ اب اس کے بالکل مقابل آ کھڑا ہوا تھا اور نفی میں سر ہلا کے اس کی آنکھوں میں جھانک کے کہہ رہا تھا، میں نے 2 انسانوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے۔ میرے مد مقابل جو شخص ہے اس نے میرے خاندان کے 2 انسانوں کو قتل کروایا ہے۔ یہ وہ انتخاب ہیں جو ہم دونوں نے کیے۔ کیا یہ ہمیں ڈیفائن کر سکتے ہیں، ہمیں ڈسکرائب کر سکتے ہیں؟ سنجیدگی سے ٹہر ٹہر کے وہ بولتا رکا، نہیں، کیونکہ میرا خیال ہے ہمارے اچھے یا برے ہونے کا تعین ہمارے چنے کے راستے نہیں کرتے، بلکہ وہ راستے کرتے ہیں جو ہم نے نہیں چنے ہوتے، وہ فیصلے، وہ انتخاب کرتے ہیں جو ہم نے میسر ہونے کے باوجود نہیں دیے ہوتے۔ ہاشم کاردار نے 2 انسانوں کو قتل کرنے کا انتخاب کیا، مگر اس کے پاس دوسرے راستے بھی تھے۔ نیب میں کیس لڑتا اور خود کو بری کروا لیتا، یا پھر اگر فیصلہ اپنے خلاف آتا تو پلی بارگین کر لیتا، پیسے واپس کرتا اور رہائی مل جاتی، یا پھر وارث غازی پہ چند الزامات لگوا کے اس کو جاب سے نکلوا دیتا، یا پھر دہشت گردوں کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاتا اور اس کو فوج خود پروٹیکشن دیتی۔ یہ وہ راستے تھے جو اس نے نہیں چنے۔ اس نے قتل کا راستہ چنا، مگر جب میں نے 2 قتل کیے تو میرے پاس دوسرا راستہ یہی تھا کہ خود کو مرنے دوں۔ میں نے اپنی جان بچائی، سروائیول کو چنا، ان دونوں آدمیوں کو قتل کر دینے کو چنا، بنسبت ہلاکت کے دوسرے راستے کے۔ آپ مجھے اور ہاشم کو ایک ہی ترازو میں نہیں تول سکتے، کیونکہ اس کے پاس آپشنز تھے، میرے پاس نہیں تھے، اس لیے میں یہاں آپ کو کچھ کہنے آیا ہوں۔ آدمی نے شانے اچکائے جیسے نہ سمجھی سے پوچھا ہو کہ کیا؟ उसकी चाबी अभी तक हाथ में थी और हाथ बीच हवा के रुका हुआ था। ऐन मुमकिन है कि अगली पेशी पे आपको पेश होना हो। दरमियान में जितने दिन आएंगे उनमें हाशिम कारदार आपको अप्रोच करके आपको ख़रीदना चाहेगा। वो आपको बहुत से रास्ते दिखाएगा, चुनाव के लिए बहुत से इंतखाब। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप जो भी फैसला करेंगे और जो फैसला आप नहीं करेंगे वो सारी ज़िंदगी के लिए आपके किरदार का तौयन करेगा। आप कैसे इंसान बनना चाहते हैं, आप कैसे मुसलमान रहना चाहते हैं और आप कैसे पाकिस्तानी बनकर दिखाना चाहते हैं, इस सब का फ़ैसला आपका वो इंतखाब करेगा जो आप नहीं लेंगे। सारी ज़िंदगी मसूद साहब वो आपको हॉन्ट करेगा, कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए कोर्ट में आइएगा तो सच बोलिएगा। अगर आज झूठ बोल दिया ना तो सारी ज़िंदगी आप खुद भी अपने किसी सच पर एतबार नहीं कर सकेंगे। झूठे लोगों की एक बहुत बड़ी सज़ा ये होती है कि उनको अपनी बातों और दावों पे खुद भी यकीन नहीं आता, कह के भूल जाते हैं और भूल के कह जाते हैं। फिर वो खामोश हुआ और उसकी आंखों में देखते हुए उल्टे कदमों पीछे हटने लगा। उस आदमी ने सर झटका और अपनी कार की तरफ मुड़ गया। दरवाजे को हैंडल से बाहर खींचते उसने फिर से मुड़ के देखा। पार्किंग एरिया सुनसान पड़ा था, स्तून नीम अंधेर नजर आ रहे थे, अब वहाँ कोई नहीं था। कभी मंजर बदलने पर भी किस्सा चल नहीं पाता, कहानी ख़त्म हुई है कभी अंजाम से पहले। कचहरी की राहदारी में वही दांते की जहन्नुम जैसा रश, शोर और अफरा तफरी का आलम था। ऐसे में वो कमरा अदालत के दरवाजे के बाहर खड़ा सादी शहजाद को समझाने के लिए कदरे ऊंची आवाज़ में बोल रहा था, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने अपनी अम्मी को सपोर्ट किया और वो गवाही दे रही हैं। अंदाज में तशक्कर था, बेसाखी थामे खड़ा लड़का सर को बार बार हिलाते हुए कहने लगा, सही सही, अब अंदर चलते हैं। सादी ने उसको इशारा किया और फिर यके बाद दिखरे वह दोनों आहिस्ता से कमरे में दाखिल हुए। वहाँ किसी क्लासरूम की तरह की खामोशी छाई थी। जज साहब खामोशी से कटहरे में खड़ी खातून को देख रहे थे जिसने सर पे दुपट्टा ओढ़ रखा था और वह सामने खड़ी जुमर के सवालों का जवाब दे रही थी। उसके नकुश अपाहज लड़के की मानित बंगाली से थे और रंगत गहरी सांवली। सादी उसको लिए पिछली कुर्सी पे आ बैठा। आज बारिश नहीं आया था अलबत्ता। सादी ने गर्दन मोड़ के देखा, करीब में चश्मे वाला आदमी खामोशी से बैठा सारी कार्रवाई देख रहा था। उसको देखकर अजीब सी उलझन होती थी। मिसेज असमत, आपको पूरा यकीन है कि आपने ऑपरेटर मसूद आलिम को यह कहते सुना था, सुमर पूछ रही थी। जी मुझे पूरा यकीन है कि मैंने यही अल्फाज सुने थे जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। जब आप लोग सीसीटीवी फुटेज देखने आए थे तो आपके जाने के बाद वो अपने एक कोलीग से कह रहे थे कि फिक्र की कोई बात नहीं, उन्होंने कारदास के लड़के की फुटेज हैंडल कर ली थी पहले ही। और हैंडल करने से उनकी मुराद डिलीट करना था? ऑब्जेक्शन, गवाह से राय मांगी जा रही है, वो पीछे से उकता के बोला था। सुमर इम्प्रेशन बना चुकी थी सो मैं सवाल वापस लेती हूँ, कहकर वापस मुड़ गई। हाशिम फौरन से तासरात बदल के मुस्कुराता हुआ उठा, कोट का बटन बंद किया और कटहरे के सामने आया। मिसेज असमत, मुस्कुरा के उसको मुखातिब किया, क्या आपने मसूद आलम साहब को मुझसे या मेरे ख़ानदान के किसी फर्द से बात करते सुना? नहीं, वो संजीदगी से बोली। क्या आपने उनको नौशीरवा करदार का नाम लेते सुना? नहीं, मगर उन्होंने कारदार्स का लड़का कहा था और... हाशिम ने जेब से 1000 रुपये का नोट निकाला और उसके सामने किया। इस पे गवर्नर स्टेट बैंक शाहिद कारदार के दस्तखत मौजूद हैं। क्या आपको कभी ये ख्याल आया कि हम इस मुल्क के वाहिद कारदार नहीं हैं? मुझे मालूम है, लेकिन उन्होंने ये बात उनके यानी जुमर की तरफ इशारा किया, इनके जाने के बाद की थी। और इस बात को कितना अर्सा गुजर चुका है? नोट वापस जेब में रखते हुए बोला, 3 माह शायद। और इन 3 माह में आपने कभी मसूद साहब की शिकायत ऊपर की? मैंने की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऑफ कोर्स आपने की थी, वो मुड़ा और अपनी मेज से चंद कागज़ उठाए और जब वापस इस्मत बीबी की तरफ घूमा तो लबों पे मुस्कुराहट थी। और इससे पहले आप डिपार्टमेंट में 3 मुख्तलिफ लोगों की शिकायत कर चुकी हैं और उनमें से एक के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, नाम याद है आपको उनका? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मिसेज असमत के रिकॉर्ड का गवाही से क्या ताल्लुक है? ओवरऑल जवाब दीजिए। जज साहब ने गोया नाक से मक्खी उड़ाई। तारिक महमूद, इस्मत की आवाज़ पस्त थी। जी बिल्कुल, तारिक महमूद साहब जिनके खिलाफ आपने हरासमेंट एट वर्क प्लेस की शिकायत की थी और उनको मुअत्तल कर दिया गया था और ओ वाओ, और उनकी सीट का चार्ज आप संभालती हैं ना आजकल? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, जुमर बेजारी से खड़ी हुई कारदार साहब गवाह की किरदार कुशी कर रहे हैं। ओवररोल्ड मिसिस जुमर, अदालत को इनका जवाब सुनने दीजिए। जी बोलिए, जज साहब ने खुश्क लहजे में खातून गवाह को इशारा किया। जी, उनका चार्ज मैं संभालती हूँ, मगर उन्होंने वाकई हरासमेंट की थी और दूसरे कोलीग्स गवाह हैं। मगर हाशिम उसके साथ ही जज साहब की तरफ रुक करके कहने लगा, योर ऑनर, ये सिर्फ एक हैरिसे यानी सुनी सुनाई बात है। एक ऐसी खातून जिनका काम ही दूसरे कोलीग्स की टांग खींचना है, उनके बयान पर अदालत एयरपोर्ट सिक्योरिटी के कंट्रोल रूम ऑपरेटर को समन नहीं कर सकती। खातून उनकी जगह लेने के लिए झूठ बोल रही हैं। योर ऑनर, अगर ये हैरिसी है तो इसको साबित करने के लिए हमें उस ऑफिसर को कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, वरना कारदास साहब का ये इल्ज़ाम हम कैसे रद्द कर सकेंगे। बस बस, उन दोनों ने एक साथ बोल उठने के बायस जज साहब ने हाथ उठा के उनको खामोश रहने का कहा, फिर हाशिम को देखा। बात तो उनकी सुननी पड़ेगी, मगर उन्होंने पोटेज के साथ टेम्परिंग नहीं की तो उनको कोर्ट में आकर अपनी सफाई देनी पड़ेगी, इसलिए अगली पेशी पे वो अब हुक्म जारी कर रहे थे। कटहरे में खड़ी औरत मकूम नजर आती थी और उसका अपाहज बेटा हैरान परेशान सा शादी को देख रहा था। मेरी अम्मी झूठ नहीं बोलती कभी, वो किसी जॉब लेने के लिए तो ऐसा नहीं कर रही। सबको पता है, सादी ने उदासी से उसके घुटने पे हाथ रख के तसल्ली दी, मगर ये ज्यादती है। ये इंसाफ की अदालतें नहीं है मेरे दोस्त, ये कानून की अदालतें हैं। सर झटक के वो करीब बैठे चश्मे वाले आदमी को देखने लगा जो उसे ही देख रहा था, मगर फौरन से रुख फेर गया और सर झुका के अपनी नोटबुक में कुछ लिखने लगा। सादी ने घड़ी देखी और सोचा कि अगर पारिस यहाँ होता तो क्या कहता, मगर वो था कहाँ। मैं अपनी जफाओं पे नादिम नहीं होता, मैं अपनी वफाओं की तजारत नहीं करता। हारून उबैद की रहाइशगाह का आहनी ऊंचा गेट उसकी कार के नज़दीक आते ही मेकानिकी अंदाज में स्लाइड होके खुलने लगा। स्टेयरिंग पे हाथ रखे फारिस चंद लम्हे इंतज़ार करता रहा। उसके चेहरे पे मामूली सी फिक्रमंदी थी और माथे पे बल, आंखें पुरसोच अंदाज में सुकड़ी हुई थी। गेट पूरा खुल गया तो उसने कार आगे बढ़ा दी। चंद मिनट बाद वो लॉन उबूर करके आबदार के क्लिनिक की तरफ जाता दिखाई दे रहा था। जीन्स पे सुरमई भी गले की शर्ट पहने आस्तीन ज़रा मोड़ रखी थी। क्लिनिक के अंदर वो बेचैनी से टहल रही थी जब दरवाज़ा खुला। आबी फौरन घूमी, आंखों में चमक डर आई। शुक्र आप आ गए, क्या हुआ है, आपने इतनी एमरजेंसी में बुलाया, मैं कोर्ट जा रहा था, वो हैरत भरी फिक्रमंदी से कहता आगे आया और उसकी मेज़ के सामने वाली कुर्सी खींची, साथ ही उसको बैठने का इशारा किया। वो बदवक्त मुकाबिल काउच पे आ टिकी, दोनों के दरमियान चंद फुट का खला था। अब बताइए क्यों परेशान है, वो नरमी और हमदर्दी से पूछ रहा था। अबदार की आंखों में आंसू आ गए। मैं बहुत खौफजदा हूँ, मिसिस कारदार ने कुछ कहा। आबी ने नफी में गर्दन हिलाई। फिर हाशिम मिला था उससे, मैंने पूछा कि मेरी और आपकी तस्वीर भेजकर उसने साथ ये क्यों लिखा कि वो अपनी औरतों की हिफाजत नहीं कर सकता। फारिस ज़रा चौंकना होके बैठा। फिर उसने कहा कि फारिस तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता और ये कि वो मुझे आपकी औरतों में शुमार करता है, वो रवानी से झूठ बोल रही थी। और क्या कहा उसने, हुनैन या जुमर का जिक्र किया, वो बेचैन हो गया था। नहीं, उनका नहीं, वो तेज़ी से बोली, आपके ख़ानदान वाले इतने मशहूर हो चुके हैं, उनको वो नुकसान पहुंचाएगा तो पहला शक उसी पे जाएगा, इसीलिए वो ऐसा नहीं करेगा। मगर मैं उसका गला रूंधा। फारिस ने गहरी सांस दी और पीछे को हुआ, वो कुछ नहीं करेगा। अरे वाह, आबी की गीली आंखों में शिकवा दराया, आपने अपनी औरतों की खैरियत जान ली तो कैसे रिलैक्स हो गए, और मेरा क्या जिसे आपने इस सब में धकेल दिया। याद रखिए, इस सब में मैं आपकी वजह से आई हूँ। मेरा ये मतलब नहीं था, उसके चेहरे पे माजरत खुआना सा तासर उभरा। मैं इतने दिन से आपकी हिफाजत कर रहा हूँ ना, आगे भी करता रहूँगा, आपके गार्ड्स के साथ इन टच हूँ, दिन में कई दफ़ा उनसे आपकी खैरियत पूछता हूँ, हर दो घंटे बाद आपको फ़ोन करता हूँ, आपकी कॉलोनी के सीसीटीवी की लाइव फीड चेक करता रहता हूँ, आपसे कई किलोमीटर के फासले पे रहता हूँ, इतनी दूर से जितना कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ ना। अगर आप दूर ना होते तो ये ज़्यादा आसान होता है ना, वो उसकी आंखों में देख के बोली थी। वो हल्का सा चौंका, सॉरी, ज़रूरी तो नहीं है कि आप दूर हैं, आप करीबी तो हो सकते हैं। फारिस चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर मोबाइल पे वक्त देखा। मुझे चलना चाहिए, आवाज़ में खुशकी सी थी मगर वो उस पे खुदी के आलम में उसे तकते हुए बोली, अगर आप मुझसे शादी कर लें तो वो मुझे नुकसान नहीं दे सकेगा, کمرے میں ایک دم عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ فارس غازی کی پیشانی کی رگیں اوپر آئیں، آنکھوں میں برہمی درآئی اور ایک گہری سانس لے کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے چلنا چاہیے، وہ تیزی سے اٹھی۔ اصلی والی شادی نہیں، صرف پیپر میرج، صرف اس ٹرائل تک، تاکہ وہ مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ میں آپ کی بیوی ہوں تو وہ مجھے کبھی کچھ نہیں کہہ سکے گا، وہ آپ سے ڈرتا ہے۔ آپ مجھ سے شادی کر لیں سچ میں، ورنہ وہ اور اس کی ماں مجھے مار دیں گے۔ فارس نے آنکھیں میچی، انگلی اور انگوٹھے سے بند آنکھوں کو مستا اور پھر نفی میں سر ہلایا، پھر آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ 4 سال کی جیل، 1 سال سے مد مقابل مسائل، اور مجھے لگتا تھا آبدار صاحبہ کہ میں بہت گھاگ ہو چکا ہوں، اب کسی کی باتوں میں نہیں آ سکتا، مگر آپ نے ثابت کر دیا کہ میں بھی ایک انسان ہی ہوں۔ نفی میں افسوس سے سر ہلاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، مجھے جس عورت سے محبت ہے اور جو میری بیوی ہے وہ ٹھیک کہتی تھی، آپ نہیں بدلی، آپ نے صرف اپنی تکنیک بدلی ہے۔ کیا میری حفاظت کے لیے آپ مجھ سے ایک پیپر کانٹریکٹ بھی نہیں کر سکتے؟ میں یہ صرف اپنی حفاظت کے لیے کہہ رہی ہوں۔ آنسو آبی کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ نہیں، میں نہیں کر سکتا، اور میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی حفاظت کی ضرورت ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ آپ کو بلانے کے طریقے آتے ہیں، مگر اب میں نہیں آؤں گا، بہت ہو گیا، برہمی سے کہتا وہ دروازہ کھول کے باہر نکل گیا۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے آئی، اور مجھے جس دلدل میں آپ نے دھکیل دیا اس کا کیا؟ آپ نے سب کچھ اپنی مرضی سے کیا تھا، وہ خشک لہجے میں کہہ کر آگے بڑھ رہا تھا۔ آنکھوں میں بیزاری اور برہمی تھی، وہ تیز تیز اس کے پیچھے آ رہی تھی، شاید رو بھی رہی تھی۔ میرے احسان ہیں آپ کے اوپر، اور میں کب سے ان کی قیمت چکا رہا ہوں؟ زمر سے میرا ریلیشن بار بار بدزنی کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے، کیونکہ میں ان احسانوں کی قیمت اتار رہا ہوں، مگر اب بہت ہو چکا۔ گردن موڑ کے غصے سے اس کو دیکھا، اب میں مزید آپ کے ان گیمز کا حصہ نہیں بن سکتا۔ میں نے ایسا کیا کہا ہے جو آپ غصہ ہو رہے ہیں؟ صرف اتنا ہی تو کہا ہے کہ مجھے سہارا دیں، مجھ سے شادی کر لیں، صرف میری حفاظت۔ وہ جو اپنی کار کا دروازہ کھول رہا تھا ایک دم آواز سے دروازہ بند کیا اور غصے سے اس کی طرف گھوما۔ کیا آپ میں تھوڑی سی بھی عزت نفس ہے؟ ذرا سی بھی گریس؟ معمولی سی سیلف اسٹیم؟ کیا اپنی خواہشات کے پیچھے خود کو اتنا گرانا ٹھیک ہوتا ہے؟ یو نو بٹ مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ جو عورت میری زندگی میں ہے وہ عزت اور وقار کا پیکر ہے، کبھی کسی کے سامنے، حتیٰ کہ میرے سامنے بھی خود کو نہیں گرائے گی، اور آج مجھے اس پہ زیادہ فخر ہو رہا ہے، اس نے غصے سے کہہ کر دروازہ کھولا۔ اور اگر وہ نہ رہے؟ وہ جو اندر بیٹھ رہا تھا اس کے الفاظ پہ لمحے کو ٹھہرا، پھر سر جھٹک کے اگنیشن میں چابی گھسانے لگا۔ دروازہ نہیں بند کر سکتا تھا، اس پہ آبی کے ہاتھ تھے، وہ آنکھوں میں دکھ، غصہ، نفرت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ مر جائے کیا تب آپ دیکھ پائیں گے کسی دوسرے کی طرف؟ کیا تب احساس کر سکیں گے کون آپ کے لیے خود کو کتنا گرا چکا ہے؟ فارس نے نظر انداز کرتے ہوئے کار سٹارٹ کی اور دروازہ زور سے کھینچ کے بند کیا۔ اب مجھے کال مت کیجیے گا، درشتی سے تنبیہ کر کے ریورس کرنے لگا۔ آپ نے میرا دل توڑا ہے فارس غازی، میں آپ کے لیے اتنا گری، اتنا چھکی، اور آپ اتنے سنگ دل ہیں، ٹوٹے دل کی بدعا سے آپ کو ڈر نہیں لگتا نا؟ تو پھر ٹھیک ہے، اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑی اور دکھ سے اسے کار پیچھے کرتے دیکھا۔ خدا کرے وہ مر جائے، آپ کی آنکھوں کے سامنے مر جائے، خدا کرے آپ اسے مرتے ہوئے، ٹوٹے بکھرے ہوئے دیکھیں اپنی آنکھوں کے سامنے، پھر آپ کو میرے دل کے کرب کا اندازہ ہوگا۔ اسے دور جاتے دیکھ کر وہ چلا چلا کے کہہ رہی تھی، اور وہ جتنی تیزی سے ہو سکتا تھا کار وہاں سے نکال رہا تھا۔ اس کی چیخوں کی آوازیں یہاں تک سنائی دے رہی تھیں۔ جس لمحے کار باہر سڑک پر آئی، اس نے ریس کو پوری قوت سے دبایا اور کار کو سڑک پہ بھگاتا آگے لے گیا۔ عرصے بعد اسے لگا تھا کہ وہ آبدار کے احسانوں کی زنجیر سے آزاد ہو گیا ہے، ہلکا اور آزاد۔ خزانہ زر و گوہر پہ خاک ڈال کے رکھ، ہم اہل مہر و محبتیں دل نکال کے رکھ۔ مورچال میں اس رات 10 بجے کے ڈرامے کا وقت ختم اور اسامہ کی کلاس کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ لاؤنج ویران تھا، بتیاں بجھی ہوئی تھی، مگر ندرت کا کمرہ روشن تھا۔ اندر وہ بیڈ پہ بیٹھی خوبکی سے اسامہ کو لتاڑ رہی تھی، جو برہمی سے بمشکل ضبط کیے سن رہا تھا۔ حنین تماشائی کی طرح باری باری دونوں کے چہرے دیکھتی تھی۔ اس عمر میں سادی مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں رہا، عشاء پہ نماز پڑھنے جاتا اور سیدھا گھر آتا، پھر بھی میں ڈانٹتی، مجال ہے جو اس نے برا مانا ہو، ہمیشہ سر چکایا، اور اس شہزادے کو کچھ کہہ دو تو موڈ آف ہو جاتا ہے۔ امی آپ مجھ پہ ہر وقت شک کیوں کرتی رہتی ہیں؟ وہ بگڑ کے بولا۔ شاہزیب کا گھر 7 والی اسٹریٹ میں ہے، میں اس سے نوٹس لینے ہی گیا تھا نماز کے بعد، مجھ سے پوچھتے ہوئے منہ ٹوٹ جاتا تھا۔ ہاں، مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ नहीं नहीं, आपको लगता है मैं नशा करने लग गया हूँ या शायद सड़क पे खड़े होकर लड़कियाँ ताड़ता हूँ या लोगों से मोबाइल छीनता हूँ। देखो देखो इसकी ज़ुबान, माँ के आके बड़ा बोलना आ गया है, सब जानती हूँ मैं। ये जो उसके दोस्त हैं ना, यही सिखाते हैं इसको, हर वक्त मेरे दोस्तों के पीछे पड़ी रहा करें आपस। वो सुर्ख चेहरा और आंखों में आंसू लिए तेज़ी से बाहर निकला और दरवाज़ा ठा मारा। अम्मी आप इसके दोस्तों पे मत आया करें, हन्ना ने समझाने की कोशिश की। नुदरत ने उतनी उकताहट से उसे देखा। ज़्यादा पक पक ना करो, मुझे पता है तुम बेगैरतों को कैसे पालना है। अब जाओ, सर ना खाओ मेरा, बाप होता ना सर पे तो मैं देखती कैसी जुबानें चलती हैं तुम लोगों की, माँ को देखकर शेर हो जाते हो। चलें जी, हो गया मेरो ड्रामा शुरू। वो बुड़बुड़ाती हुई बाहर निकल की ऊपर आई तो सैम के कमरे का दरवाज़ा खुला था और वो मुंह पे तकिया रख के लेटा हुआ था। वो गहरी सांस लेकर अंदर आई और उसके सर पर आन खड़ी हुई। अम्मी तुम पे शक नहीं करती। जाओ मोटी, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, वो रुंधी आवाज़ में तकिए के नीचे से बोला था। अभी सिर्फ तुम्हारी अम्मी सिर्फ तुम्हारी हिफाजत चाहती हैं, सब माएँ चाहती हैं। अगर माँ बाप बच्चों के आने जाने के औकात पे सख्ती करते हैं, पूछ गिछ करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो उन पे शक करते हैं या उनको उनके दोस्तों से कोई ख़तरा है। वो सिर्फ एक्सीडेंट, दहशतगर्दी, चोरी चकारी की वारदातों से डरते हैं, जिस्मानी नुकसान से डरते हैं। अगर शक करते हुए तो पूछ गिछ ना करते, खामोश हो जाते या दूसरी इंतहा यानी मारपीट पे आ जाते। ये पूछ गिछ ना हो तो हमारी माएँ माएँ ना लगें, नौकरानियाँ लगें। खाना, कपड़े, आराम, वो सब तो नौकरानी भी देती है। तुम टीन एजर्स को खुद फैसला करना है कि तुम माँ को नौकरानी की जगह देना चाहते हो या माँ की। सैम ने तकिया हटा के गुलाबी आंखों से उसे देखा। हाँ, तुम्हें जैसे बड़ा पता है, तुम्हारे कौन से 10 बच्चे हैं जो तुम्हें पता हो। और वो रुका और फिर तिनक के बोला, तुम्हारा तो कोई हीरो भी नहीं है, उसामा यूसुफ। वो कमरे पे दोनों हाथ रख के शोला बार नजरों से उसे देख के बोली, मैं खुद किसी हीरो से कम हूँ क्या। उसामा ने कुछ बुड़बुड़ा के तकिया मुंह पे रख लिया और करवट बदल ली। हन्ना आगे बड़ी अलमारी धीरे से खोली, अंदर से कुछ निकाल के कमर के पीछे छुपाया और ऊंचा सा बोली, मुझे ऐसे भी बहुत कुछ पता है, जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है। पीछे हटती की और दरवाजे तक पहुंच के रुकी, और चॉकलेट भी। दरवाजा खोला और चॉकलेट का पैकेट पकड़े झपाक से बाहर गायब हो गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, सैम का जोकर ठास से आकर उस पे आके लगा। हन्ना अब हंसते हुए अपने कमरे में जा रही थी, जहाँ खुले लैपटॉप स्क्रीन ढेरों स्टेंसिल्स के आइडियाज दिए उसका इंतजार कर रही थी। होम डेक और नशा आवर चीज थी, मगर अच्छी चीज थी। निचली मंजिल पे आओ तो सुमर के कमरे की बत्ती चली थी। वो टेबल पे तयशुदा जायनमाज रखकर अब दुपट्टा खोल रही थी। फिर एक नज़र सोफे पे लंबे लेटे फारिस को देखा, जो मुस्कुरा के उसे देख रहा था। दिन कैसा गुजरा, सुमर ने पूछा तो उसके चेहरे पे मजीद तमानियत बिखर गई, आज़ादी और इत्मीनान। बस आज तुम्हारी याद आती रही, तुम्हारी कदर होती रही, तुमसे मोहब्बत बढ़ती गई। पैसे चाहिए, सुमर ने मुड़के मशकूक नज़रों से उसे देखा, मगर उसका मूड नहीं बदला। बहुत अच्छी लग रही हो आज। शुक्रिया, वो अब आईने के सामने खड़ी बाल जुड़े में लपेट रही थी। तुम कितने दिन से डिनर का कह रही थी ना, अगर आज चाहो तो। बल्कि नहीं, फारिस ने नफी में सर हिलाया। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हैं, सुमर ने पोनी में बाल मुकीद करके हैरत से आईने को देखा, जिसमें उसका अक्स नजर आ रहा था। तबीयत ठीक है तुम्हारी। वो सोफे से उठा और उसके करीब आ खड़ा हुआ, फिर बहुत अपनाइत से उसे देख के बोला, कोई ख्वाहिश करो, कुछ मांगो, कोई डिमांड सामने रखो, जो कहोगी पूरा करूंगा। डायमंड्स, डिनर, गिफ्ट, क्या चाहिए तुम्हें। आतन ड्रेसर के किनारे बैठा और मोहब्बत से उसके दोनों हाथ थाम लिए। सुमर ने पहले उसे देखा, फिर अपने हाथों को, फिर दोबारा उसके चेहरे को देखा। ऐसे पूछ रहे हो जैसे मरने वाले से आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। वक्त ज़ाया ना करो, कुछ मांगो। अच्छा, जो कहूँगी करोगे क्या, वो मुस्कुरा के बोली। फारिस ने उसकी आंखों पे नजरें जमाई, इस्बात में सर हिलाया। हाँ, तो फिर, वो मुस्कुरा के गोया हुई, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा शोहर मेरे लिए मेरे साथ मिलकर बर्तन धोए। वो चंद लम्हे तो समझ नहीं आया। सॉरी, सदाकत और हसीना गाँव गए हैं छुट्टी पे, उसने हाथ छुड़ाए और आस्तीन ऊपर चढ़ाने लगी। और हुनैन को कोई नया होम डेकोर आइडिया मिल गया है और उसको किचन की फिक्र नहीं है, सो मैं सोच रही थी किचन साफ कर लूँ ताकि भाभी को ना करना पड़े, मगर भाभी का भाई चूंकि ताबुन करने वाला और हमदर्द है तो मेरा आधा बोझ तो कम हुआ। और भाभी के हमदर्द भाई ने भनुइयाँ इकट्ठी करके खुबकी से उसे घूरा, तुम्हारे ख्याल में मैं इतना जन मुरीद और बेवकार बेगैरत मर्द हूँ जो तुम्हारे कहने पे तुम्हारे साथ। ओ खुदाया, किचन में बर्तन धुलवाऊंगा? हाँ, उसने सादगी से उसे देखते इस्बात में सर हिलाया था। करीबन 5-10 मिनट बाद वो किचन सिंक के आगे खड़ा था। आस्तीन चढ़े हुए थे, नल खुला था और वो झाग भरे स्पंज को एक प्लेट पे रगड़ रहा था। वैसे इतना बुरा काम नहीं है ये, नॉर्मल से अंदाज में साथ खड़ी स्लेब साफ करती जुमर से बोला तो उसने पलट के उसे देखा। जैसे कि तुमने तो कभी हॉस्टल्स और बेचलर फ्लैट्स में बर्तन धोए नहीं होंगे। कभी नहीं, मुझे हमेशा खूबसूरत नौकरानियाँ मिल जाती थीं। फारिस ने सर झुकाए प्लेट पे पानी गिराते हुए कंधे उचकाए थे। ठग से जुमर ने प्लेट्स का अंबार उसके सामने धरा। फारिस ने नज़र उठाकर उसे देखा तो वो आंखों में खुफगी लिए उसे घूर रही थी। वो गहरी सांस भर के रह गया। कभी कभी मैं सोचता हूँ तुम्हारे मिजाज में इतनी सख्ती ना होती तो वाकई कंट्रोल, ठंडे और शाइस्ता मिजाज की होती तो कितना अच्छा होता। मैं कहाँ सख्त हूँ, हस्बे तवक्को वो बुरा मानती थी। अब वो भी उसके साथ खड़ी अपना स्पंज भिगो रही थी। हर वक्त गुस्सा करती रहती हो, हर वक्त काम करती रहती हो, बेचारे शोहर का तो ख्याल ही नहीं तुम्हें। अब इस वक्त भी तुम मुझसे हीरे जवाहरात मांग सकती थी, फूल या डिनर वगैरह भी, मगर नहीं, काम ख़त्म करने की पड़ी होती है तुम्हें। हीरे जवाहरात के लिए सारी उम्र पड़ी है, क्योंकि थैंक्स टू हाशिम मैं मरने नहीं लगी, इसलिए भी खामोशी से बर्तन धो। फारिस ने मुस्कुराहट दबा के उसे देखा। वो चेहरा झुकाए, आस्तीन चढ़ाए, मगन सी एक डोंगे को साफ करने में लगी थी। बाल जूड़े में मुकी थी और दो घुंघरियाली लिटें चेहरे को छू रही थीं। उसके मुसलसल देखने पर सुमर ने पलकें उठा के भूरी आंखों से उसे देखा। क्या देख रहे हो? यही कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ जो तुम मेरी जिंदगी में हो। नशा तो नहीं करने लगे? उसे अब वाकई फिक्र होने लगी थी। वो हल्का सा हंस दिया। यूं ही बस, पता है जब मैं जेल से आया था तो सारी दुनिया से बेजार था। बस यही मकसद था जिंदगी में कि उन सब गुनाहगारों को तड़पा तड़पा के मारूं, अपना इंतकाम लूं और फिर जो भी हो, जेल जाऊं मर जाऊं कोई फिक्र नहीं। उसकी आवाज़ में कर्ब दर आया। मगर फिर तुमने मुझसे शादी करने की हामी भरी, तुम मुझे असीयत देना चाहती थी और मैं तुम्हें। तब लगता था हमारे दरमियान कभी कुछ ठीक नहीं होगा, मगर तुमने मेरे मुर्दा दिल को जिंदा कर दिया। अब मैं खुश हूँ और खुश रहना चाहता हूँ, मगर उसने खुले नल तले डिश की तो पानी की धार ने सारे झाग को भी बहा दिया। मगर मुझे अपने मुकाफाते अमल से भी डर लगता है, मेरा कारमा, मेरे अमाल के नताइज। फारिस, उसने तहैयर से उसे पुकारा, ऐसे मत को ना कहने से हकीकत बदल तो नहीं जाएगी। वो उदासी से मुस्कुराया। मैंने भी गलत काम किए हैं, गलत लोगों से इंतकाम लेने के लिए उन लोगों की जिंदगियां तबाह की हैं। किसी की जिंदगी की सारी जमा पूंजी जलाई तो किसी को एक्सपोज कर दिया, किसी को लापता करा दिया। उनकी भी तो औलादें थी और मैं अब भी वही कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। मैं अपने हर काम को जस्टिफाई कर सकता हूँ, मगर इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मुझे भी अपने अमाल के नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इतना मत सोचा करो, तुम कसूरवार नहीं हो, तुम बराबर का, बल्कि उनके अमाल से बहुत कम का बदला ले रहे थे। उसने नरमी से उसके कंधे को छुआ। इंतकाम का चक्कर कभी ख़त्म नहीं होता, मैं दो कब्रें खोद के निकला था। बस मैं नहीं चाहता कि मेरे नाम की कब्र में मेरी वजह से किसी और को जाना पड़े। उसने झरझरी ली। मैं ना अब तुम्हारी चीज़ों की तलाशी लूँगी, अगर मुझे ज़रा सी भी कोकेन या सिगरेट मिल गई तो अच्छा नहीं होगा, वो गुस्से से बोली थी। वो फिर हंस दिया। अब फजूल बातें मत करो और काम करो, धौंस से कहती वो उसके सामने मजीद बर्तन सिरकाने लगी। और फिर तुमने मुझे एनिवर्सरी पे डिनर भी कराना है? अब कोई डिनर नहीं होगा, आपने इन बर्तनों की खातिर मौका मिस कर दिया, सॉरी। वो वापस अपनी जोन में आके बोला था, डिनर तो तुम मुझे करवाओगे, वो भी एनिवर्सरी वाली रात, याद रखना। नल बंद करते हुए वो धमकाते हुए बोली थी। उससे पता था वो अभी यूं ही कह रहे, मगर बाद में ज़रूर डिनर पर लेके जाएगा। वो उस रात को यादगार बनाना चाहती थी, बहुत खूबसूरत और यादगार। जीते जी मारती है बेचैनी, वो सुकून हो अता के मर जाएं। कत्ल से एक दिन कबल, सूरज की तपती गर्म शुआएं उस बुलंद इमारत को देखा रही थी। हाशिम अपने ऑफिस में तैयार सा खड़ा था, मोबाइल पे बात कर रहा था। सामने रईस बैठा लैपटॉप पे लगा था। बात करके हाशिम उसकी तरफ आया। काम सही हो रहा है? जी सर, मैं उनके फोन्स बक कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ। फारिस की बहुत सी ऑडियो निकाल लिया और वॉइस मॉड्यूलेशन के जरिए मैं उसको। कोई काम की बात मालूम हुई या नहीं? उसने बेजारी से बात काटी। यस सर, वो दोनों फ़ोन पे, फारिस और जुमर, आज सुबह मुसलसल डिनर का जिक्र करते रहे थे। वो कई दिन से उसे कह रही है कि वो उसे एनिवर्सरी पे डिनर पे लेके जाए और वो बात टाल देता है। गुड, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाशिम ने उसका शाना थपका और बाहर के जाने बढ़ गया राहदारी पार की और लिफ्ट में दाखिल हो गया। जिस वक्त वो लिफ्ट से नीचे लॉबी में उतरा, सामने से ऑफिस बिल्डिंग के इस्तकबाली के करीब सुमर यूसुफ आती दिखाई दी। वो मुस्कुरा के उसे देखते हुए रुक गया। मैं कोर्ट आ रहा था, क्या आप मुझे लेने आ गईं? नहीं, मैं ये देखने आई हूँ कि कहीं आप मुल्क से फरार तो नहीं होगे, वो उसी तरह मुस्कुरा के बोली और लिफ्ट के अंदर चली गई। दरवाजे आपस में मिल गए तो हाशिम ने मोबाइल निकाल के नंबर मिलाया। हलीमा, वो तुम्हें सुमन देने आ रही है, सादी की वकील, तुम वही करो जो मैंने कहा था। ओके गुड। जुमर बलाई मंजिल पे उतरी और आगे बढ़ती गई। घुंघरियाले बालों की पोनी बांधे स्याह कोट पहने वो कोर्ट के लिए मुकम्मल तैयार थी। बस हलीमा को सुमन की कापी देने आई थी और तवक्को के मुताबिक हलीमा अपने डेस्क पे नहीं थी। उसने सुमन एक कोलीग के हवाले किया, दस्तखत दिए, साथ में अपना कार्ड और एक नोट भी दिया और लिफ्ट की तरफ वापस आई। जैसे ही दरवाजे खुले और वो अंदर दाखिल हुए, कोई उजलत में चलता आया और दरवाजे के बंद होने से कबल अंदर आ घुसा। उसके हाथ में एक बॉक्स था जिसमें चंद फाइल्स, फोटो फ्रेम और एक नन्ना सा पौधा रखा था। कोनी से उसने ग्राउंड फ्लोर प्रेस किया और दरवाजे आपस में मिलने लगे। तब सुमर ने देखा वो नौशेरवा था। वो भी उसी पल मुड़ा तो उसका चेहरा देखा। सुमर रुख मोड़ के खड़ी हो गई, संजीदा और सपाट। वो भी एकदम हिचकिचा सा गया। लिफ्ट नीचे उतरने लगी। आप मुझे हमेशा अपने लिए स्टैंड लेने को कहती थी, वो उसे देख कर आजर्दगी से बोला था। नौशेरवा, अपने वकील की गैर मौजूदगी में आपको मुझसे बात नहीं करनी चाहिए, वो बेजारी से चेहरा फेरे बोली थी। मुझे अपनी फैमिली के खिलाफ आपने खड़ा किया था, मैं समझता था आप मुख्तलिफ हैं, शायद आपको मेरे ख्याल है, मगर आप भी उन सब की तरह ही निकली। इस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि सादी को 3 गोलियां आपने मारी थीं, वो उसको देख के तेज़ी से बोली। और अब मैं अपनी गलतियों को फिक्स कर रहा हूँ तो आप मुझे कोर्ट में प्रोसिक्यूट करके मुझसे मेरे तमाम चांसेस छीनना चाहती हैं। अमाल के नतज होते हैं और वो भुगतने पड़ते हैं। अगर मैं सोनिया को 3 गोलियां मारती तब आप मुझे कोर्ट में घसीटते या मुझे मौके फराम करते, कभी फुर्सत मिले तो सोचिएगा। वो एकदम चुप हो गया था। लिफ्ट नीचे उतर आई थी, दरवाजे खुल गए थे, जुमर बाहर जाने लगी। मगर मैं सब कुछ फिक्स करने की कोशिश कर तो रहा हूँ, वो कर्ब से बोला था। जुमर उसकी तरफ घूमी और सपाट नज़रों से उसे देखे गया। कैसे? इस्तीफ़ा देकर, अपनी कंपनी की सियाकारियाँ बताकर? वो आपके दूसरे गुनाह जिनसे हमारा ताल्लुक नहीं है, शादी के लिए क्या किया आपने? कोर्ट में इतराफ़ जुर्म कर सकते हैं? नहीं ना, सारी दुनिया के सामने माफ़ी मांग सकते हैं, अपने भाई के खिलाफ गवाही दे सकते हैं? नहीं ना, फिर मैं कैसे मानूं कि आपको मौका मिलना चाहिए? सर झटक के वो आगे बढ़ गई। वो बॉक्स उठाए बाहर आया और अफसोस से उसे देखा। मैं समझता था आपको मेरी परवाह, सिर्फ आपकी इज्जत करता था मैं आपके सारे ख़ानदान में, मगर आपको मेरी कोई परवाह नहीं है, वो अनसुना करके आगे बढ़ गई। लॉबी में गुजरते चंद लोगों ने मुड़ मुड़ के देखा था, मगर नौशेरवा को कोई फ़र्क नहीं थी। गर्दिशे वक्त मुझे खाक डरा पाएगी, तजर्बे जितने बड़े उतना ही डर जाता था। दोपहर के बावजूद कमरे में नीम अंधेरा था। 3 अफराद वहाँ मौजूद थे, कोई बैठा था, कोई टहल रहा था, एक इर्द गिर्द चीज़ों की तलाशी ले रहा था। सामान बिखरा हुआ सा था, तकिए गद्दा खुले दराज, हर शय उलट पुलट कर दी गई थी। सामने एक बैग खुला पड़ा था जिसमें से जेवरात, अहमर के पासपोर्ट और नोटों की गड़ियाँ झाँक रही थी। और उसी कमरे के एक कोने में बेड की पाइंती के साथ वो बंधा हुआ दोजानों पड़ा था। शदीद तशद्दुद के बायस उसकी शर्ट फटी हुई थी, सर से खून रस रस कर गर्दन और कान पे जम गया था। गर्दन नीचे ढुलका के वो नकाहत ज़दा सा बैठा था। दफ़तन उसने चेहरा उठाया तो इतना नज़र आता था कि चेहरे पे कोई ज़ख्म वगैरह नहीं था। फिर उसने फटी हुई आवाज़ में उनको मुखातिब किया। सब कुछ ले तो लिया है तुम लोगों ने, अब जान छोड़ दो मेरी। सामने खड़ा आदमी उसकी तरफ झुका और जोर का चांपड़ उसके मुंह पे रसीद किया। मजीद माल चाहिए, बताओ कहाँ रखा है, वरना आज मैं तुम्हें दफन करके सोऊंगा। अहमर का चेहरा थप्पड़ के बायस दूसरी जानिब लुढ़क गया, मुंह से कराह निकली। फिर चेहरा उठा के सोफे पे बैठे आदमी की तरफ देखा जो मुसलसल फोन पे किसी अजनबी इलाकाई जुबान में बात कर रहा था। मार तुम मुझे नहीं सकते, गहरी गहरी सांस लेते अपने बदबخت अंदर के खौफ पे काबू पाते उसने कहना चाहा। क्योंकि तुम ये जेवर तकसीम नहीं करे, जब भी फैसले का वक्त आता है मुझे क्या खाने को देना है, मुझे किधर बांधना है, मुझसे क्या चाहिए। तुम तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हो, तुम में कोई लीडर नहीं है, तुम में से कोई इंचार्ज नहीं है, इसलिए मेरी बात उससे करवाओ जो तुम्हारा इंचार्ज है। बदवक्त कह के वो गहरे गहरे सांस लेने लगा। उन तीनों ने फिर से एक दूसरे को देखा। अब की बार कोई उसे मारने को नहीं झुका। बस वो खामोश रहे। फिर मोबाइल वाला उठा और बाहर निकल गया। अमर गर्दन झुका के फिर से गहरे गहरे सांस लेने लगा। मेज पे जेवरात अभी तक खुले पड़े थे। नीम अंधेरे में भी वो जगह जगह चमक रहे थे। अजल खुद जिंदगी से कांपती है। अजल की जिंदगी पे दस्तरस क्या। कमरे अदालत की ऊंची खिड़कियां तेज धूप के लिए बाहें खोले खड़ी थीं। सारा हॉल सुनहरा रोशन नजर आ रहा था। फारिस गाजी हस्बे मामूल आखिरी नशीस पे बैठा था। टांग पे टांग जमाए वो आतन कान की लू मसलते हुए कनखियों से करीब बैठे चश्मे वाले आदमी को देख रहा था, जो सिफारी सूट में मलबूस था और नस्वानी अंदाज में टांग पे टांग चढ़ा के बैठा था। फारिस ने सर चटक के तवज्जो सामने मबजूल करनी चाही, जहां वो उधेड़ उमर एयरपोर्ट सिक्योरिटी कंट्रोल रूम का ऑफिसर कटहरे में खड़ा था। जुमर उसके सामने चंद कदम नीचे खड़ी थी। फारिस की तरफ उसकी पूछ थी और वो हाथ में कागज पकड़े संजीदगी से सवाल पूछ रही थी, क्या ये सच है कि आप 22 मई की सुबह एयरपोर्ट कंट्रोल टावर में मौजूद थे? जी हाँ, वो संजीदगी से कह रहा था। पहली रो में बैठा सादी आगे को झुका गौर से उसे देख रहा था। एक एक लफ्ज़ पे उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। और क्या आपने नौशीरमा कारदार को 22 मई की सुबह स्क्रीन पे देखा था? यानी 22 मई को क्या वो एयरपोर्ट पे मौजूद थे? एयरपोर्ट पे बहुत से लोग होते हैं, मुझे हर एक की शक्ल याद नहीं रहती। प्लीज़ अपने जवाबात को हाँ या ना तक महदूद रखें। क्या आपने नौशीरमा को देखा था या नहीं? जी नहीं, सादी ने थक कर सर सीट की पुश से लगा दिया। फिर ज़रा सा चेहरा मोड़ के देखा तो हाशिम मुस्कुरा के उसे ही देख रहा था। सादी के देखने पे उसने अपनी फाइल का एक सफ़ा यूं तिरछा किया कि सादी को उस पर बड़े बड़े लिखे अल्फाज साफ नजर आए। मनी टॉक्स, सादी ने बेजारी से रुख फेर लिया। आपको ये शख्स नौशीरमा कारदार इस फोटेज में बिल्कुल याद नहीं? जुमर सपाट सा पूछ रही थी। इशारा सामने बैठे शेरू की तरफ था। जी नहीं, ऑपरेटर ने शाने झटके। और क्या आपने अपने दोस्त को कहा था कि कारदार्स के लड़के की फोटेज आपने गायब कर दी है? जी नहीं, मैं उन लोगों को जानता तक नहीं हूँ। मसूद आलम साहब, जुमर ने कागज सामने किया, ये तस्वीर मैंने आपके फेसबुक से ली है, इसमें क्या ये आप ही हैं? मसूद ने झुक के तस्वीर देखी। जी, और साथ में कौन है? ये हमजा अली अब्बासी हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, हाशिम ने बैठे बैठे पुकारा। फैन फोटोज का इस अहम गवाही के दरमियान जिक्र करना ओवरऑल्ड, मगर मिसेज उमर आप कनेक्शन जल्द वाजे करें वरना अदालत का वक्त ज़ाया ना करें। जज साहब ने उसे तंबीह की। उमर ने सर को खम दिया और चंद मजीद तस्वीर सामने की। ये आपके साथ चंद दूसरी मशहूर शख्सियात की तस्वीर हैं। ये कमरू जुमान कायरा हैं, ये राहत फतेह अली खान है और ये मिस बाहुल हक, मसूद आलम ने बताया। जुमर ने अस्पात में सर हिलाया। तो आप जब भी कंट्रोल रूम में बैठे स्क्रीन पे एयरपोर्ट पे किसी शनासा चेहरे को देखते हैं तो कोशिश करते हैं उनके साथ तस्वीर ले लें? जी, इसका मतलब है आप स्क्रीन को गौर से देखते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई चेहरा अननोटिस ना रहे? जी हाँ, ये मेरा फ़र्ज है। मगर आपको नौशीरमा कारदार नहीं याद ना? 22 मई को ना 21 मई को? जी नहीं, क्योंकि इन सेलिब्रिटीज़ को आप पहचानते थे मगर नौशीरमा को नहीं। जी बिल्कुल, वो एतमाद से बोला। और आपने कभी इससे पहले नौशीरमा को नहीं देखा था? जी नहीं। और आप उनके नाम तक से वाकिफ नहीं थे? जी नहीं, मेरा इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। मसूद साहब, आज से 2.5 साल पहले क्या ये दुरुस्त नहीं है कि एक रात नौशीरमा कारदार की तस्वीर और पासपोर्ट की कॉपी हाशिम कारदार ने एयरपोर्ट के अमले को भेजी थी? उसके सवाल पे फारिस कदरे दिलचस्पी से आगे हुआ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, हाशिम तेज़ी से उठा मगर जज साहब ने उसे वापस बैठने का इशारा किया। बात जारी रखें, जुमर ने तशक्कर से सर को खम दिया और उसकी तरफ मतवज्जे हुई। ये उस ईमेल की कॉपी है जो तीन मुख्तलिफ ऑफिसर्स ने हमें फराहम की हैं। ये वो रात है जब मुबैना तौर पर नौशीरमा अगवा हुआ था कोरिया में और हाशिम ने यह तस्वीर और पासपोर्ट की कॉपी बहुत से ऑफिसर्स को भेजी थी ताकि जैसे ही ये शख्स वापस पाकिस्तान आए उसे फौरन इतला की जाए। इस ईमेल के हेडर में बहुत से पते लिखे हैं, ये आपकी ईमेल का पता है ना? उसने कागज़ उसके सामने किया। जी मगर, और ये आपका जवाब है जो आपने रिप्लाई ऑल क्लिक करके दिया था जिसमें लिखा है ऑन इट सर, यूँ ये जवाब सबको चला गया था। मुझे याद नहीं, उसने पस्त आवाज में बोला। आपके ईमेल रिकॉर्ड को सब जरा जरा याद है, इसका मतलब है आपने वो ईमेल खोली थी और आपने नौशीरमा का नाम भी सुना था और शक्ल भी देखी थी। देखें, इस बात को काफ़ी अरसा गुजर चुका है, मुझे याद नहीं, वो संभल कर बोला। क्या आप इस शूटिंग क्लब के मेंबर हैं? उसने कार्ड की कॉपी उसके सामने रखी। जी, और आप तकरीबन हर हफ्ते वहाँ जाते हैं? जी हाँ, तकरीबन। तो क्या आपने इसकी लॉबी में साल के बेहतरीन शॉटर्स की तस्वीर और नाम नहीं देखे? पिछले दो साल से नौशीरमा कारदार दूसरे नंबर पर आ रहे हैं, उनकी तस्वीर वहाँ नुमाया लगी है जिसे आप हर हफ्ते देखते हैं। तो फिर मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपने नौशीरमा को स्क्रीन पे मिस कर दिया। ये बात तो समझ आती है, मगर आपका हलफ लेकर ये कहना कि आपने उसे कभी देखा नहीं है, ये नाकाबिले फहम है। मुझे मज़ीद कोई सवाल नहीं पूछना, वो सख्ती से कहकर पलट आई। हाशिम ने झुक कर साथ बैठे नौजवान वकील से सरगोशी की। वीडियो बनाई? जी सर, अब हलीमा को भेज रहा हूँ, उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसी वकील है और उसे कैसी तैयारी करनी है। हाशिम सर को खम देकर उठा। मसूद साहब, आप रोज़ कितने लोग सीसीटीवी फीड की स्क्रीन्स पे देखते हैं? सैकड़ों। और क्या सिर्फ एक स्क्रीन को देखना होता है आपने? नहीं सर, बहुत से मॉनिटर होते हैं, और एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट के लिए वजारत दाखला से और उसके अलावा पुलिस और दीगर एजेंसीज की तरफ से रेड अलर्ट के तौर पे एक माह में कितनी तस्वीर आपको भेजी जाती हैं? वो संजीदगी से पूछ रहा था। आराम से 200 से ऊपर। जब मैंने वो तस्वीर एयरपोर्ट भेजी सिर्फ इसलिए कि मेरे भाई को आने में ताखीर हो गई थी, ना कि वो अगवा वगैरह हुआ था। तो उस वाक़े को आज कितना अरसा गुजर चुका है? 2.5 साल। और सादी यूसुफ़ के अगवा के वक्त इस बात को करीबन 1.5 साल गुजर चुका था? ऐसा ही है। और उस 1.5 साल के दौरान आपने 2000 तस्वीर बतौर अलर्ट देखी होंगी, इससे भी ज़्यादा। ऑपरेटर एतमाद से मुस्कुराया था। तो क्या इसीलिए आपके लिए देखे हुए चेहरे को भी याद रखना मुश्किल है? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, गवाह से राय भी मांग रहे हैं कारदार साहब और उनको लीड भी कर रहे हैं, वो बेजारी से बोली थी। सस्टेन, जज साहब की रोलिंग के बाद हाशिम सर झटक के अब सवालात का रुख मोड़ कर इस्मत बीबी की तरफ ले आया। जाती अनाथ, प्रोफेशनल जेलसी वगैरह वगैरह, और मसूद साहब अब एतमाद से बता रहे थे कि यह खातून पहले कितने लोगों के साथ ये कर चुकी है। समात के बाद जुमर बाहर आई तो फारिस दरवाजे के साथ उसका मुंतजिर खड़ा था। चेहरे पे हैरानी और कदरे अचंबा सा था। वो फाइल सीने से लगाए आगे बढ़ने लगी तो वो जल्दी से उसके पीछे लपका। तुम्हें उसकी ईमेल्स का कैसे पता चला और तुमने एयरपोर्ट के इतने सारे लोगों से उनके एफिड्यूट और ईमेल्स कैसे ली? वो वाकई मुतहैर था। इसे ओपो रिसर्च कहते हैं और चूंकि मैं वकील हूँ तो मुझे वो करनी आती है, वो मुस्कुराहट दबाए चलते जा रही थी। मगर तुम्हें कैसे पता कि वो भी उसी क्लब का मेंबर है जहाँ नौशीरमा भी जाता है? क्योंकि मैं एक अच्छी वकील हूँ, तुम क्या मुझसे मुतासिर हो रहे हो? उसके साथ चलते फारिस के चेहरे के जाविये बिगड़े, लापरवाही से कंधे उठकाए। अभी वो वक्त नहीं आया, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। जुमर ने चेहरा मोड़ कर मुस्कुरा के उसे देखा। मेरी जिंदगी में वो वक्त पता नहीं आएगा भी या नहीं, मुझे तो आसार नजर नहीं आ रहे, वो भी मुस्कुराहट दबा के बोला था। मामू, सादी पीछे से पुकारता हुआ आ रहा था। फारिस ने पलट के उसे देखा। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? ये अहमद शफी कहाँ है? फोन ऑफ है उसका इतने दिन से, वो झुंझलाया हुआ भी था। फारिस की नज़रों के सामने वो बैग, जेवर, पासपोर्ट घूम के उसने गहरी सांस ली। वो कहीं शहर से बाहर गया हुआ है लंबे अरसे के लिए, उसको तंग मत करो। ऐसे कैसे चला गया, मेरे साथ इतने काम करने थे उसने? उसके पीछे मत पड़ो, उसको अपनी मर्जी से जाने दो, सुमन ने भी नरमी से कहा। सादी शशोपद में मुबतला खड़ा रह गया और वो दोनों आगे बढ़ गए। पता नहीं क्यों वो मुतमईन नहीं हो पा रहा था। अहमर कुछ भी कर सकता था, मगर जितना सोशल वो था, वो अपना फ़ोन और व्हाट्सएप यूँ बंद नहीं कर देता था। अब वो क्या करे? ये मेरी उम्र का सहरा, मेरे दजलों का सराब, सरे मसरगा ना रहेगा तो किधर जाएगा? वो एक गर्म सूप थी, हबस आलूद घुटन ज़दा, फिजा में कोई अनदेखी सी नमी थी जैसे कोई खामोश आसेब ताक में बैठता है और दिलों की धड़कन सुनता रहता है। मोरचाल के पोच में अंदर से उड़ उड़ के आती नाश्ते की इश्तेहजा अंगेज खुशबुएं महसूस हो रही थी। जुमर अपनी कार का दरवाज़ा खोले खड़ी थी, कोट पहने, पर्स कंधे पे डाले, तैयार और मसरूफ सी, और बस आखिरी मिनट में गोया फारिस को हदायत दे रही थी। घर जल्दी आना, फिर तुमने मुझे डिनर पर लेकर जाना है, एनिवर्सरी कल है मादाम, और जहाँ तक डिनर का ताल्लुक है तो कल हसीना बनाएगी ना कद्दू गोश्त? وہ سادہ سی شرٹ پہنے جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا ہشاش پشاش سا مسکراتا کہہ رہا تھا، کیا ہم آج رات 12 بجے نہیں سیلیبریٹ کر سکتے؟ وہ خفا ہوئی کہ اس چیز کو سیلیبریٹ کرنا ہے؟ آپ نے مجھ سے انتقام کے لیے میری زندگی کو جہنم بنانے کی نیت سے جو عقد کیا تھا اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے کیا؟ نہیں، تمہاری دولت اور اس شاندار جاب کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جس پہ تم روز جاتے ہو اور جس کے لیے میں نے تم سے شادی کی تھی۔ وہ جل کر بولی تھی، وہ دھیرے سے ہنستیا، گرم سوپ بھی خوشگوار لگنے لگی تھی۔ میں تمہیں کسی ڈنر پہ نہیں لے جا رہا، تم نے موقع ضائع کر دیا مجھ سے برتن دھلوا کے۔ ابھی وہ اور بھی کچھ کہتا جب گیٹ کے باہر ٹائرز رگڑ کر رکنے کی آواز آئی۔ وہ دونوں چونکے، ایک کار رکی، دروازے کھلے اور پھر بیل بجی۔ فارس آگے آیا اور دروازہ کھولا۔ شیرین، وہ اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ زمر نے اس کے کندھے کے پیچھے سے جھانکا، باہر شیری کھڑی تھی، باپ کٹ سنہرے بالوں کو کھلا چھوڑے، گلے میں اونٹ پٹانگ مالائیں ڈالے، ایک کان میں بالی پہنے، دوسرا کان خالی۔ وہ ہیجان کا شکار نظر آتی تھی۔ اسے دیکھ کر بے چینی سے بولی تھی، فارس تم میرے لیے کیا کرو گے اگر میں تمہارے کیس میں تمہاری مدد کروں؟ وعلیکم السلام شیری، مجھے بھی تم سے مل کے بہت خوشی ہوئی۔ وہ تحمل مگر غور سے اسے دیکھ کے بولا تھا، مجھے کسی ایک سائٹ پہ ہونا ہے کیونکہ جلد ہی گواہی کے لیے بلائی جاؤں گی، اس لیے مجھے بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ شیرین نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتے ہوئے سوچتا رہا، یہ منحصر ہے اس پہ کہ تمہارے پاس کیا ہے۔ نوشیرما کا لائسنس، جو اس کی گلاک گن کا ہے۔ فارس کے ابرو بے یقینی سے اٹھے، اس نے مڑ کے زمر کو دیکھا جو اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ اندر آ جاؤ، تمہارا گھر وائڈ ہو سکتا ہے، میں خطرہ مول نہیں لے سکتی، تمہیں باہر آنا ہوگا۔ اوکے، اس نے ایک نظر زمر پہ ڈالی، اس وقت کی آخری نظر، اور باہر نکل گیا۔ زمر اسے جاتے دیکھتی رہی، اس کا دماغ گلوک گن میں اٹکا ہوا تھا مگر دل فارس میں۔ ابھی وہ اس پہ خفا ہو رہی تھی مگر ایک دم وہ گھر سے گیا تو لگا جیسے سب کچھ خالی ہو گیا ہے، کاش وہ نہ جائے، آج کا دن اس کے ساتھ گزارے، مگر وہ سر چھٹکتی واپس کار کی طرف آئی۔ وہ ضروری کام سے گیا ہے، اتنا خود کو کسی کا عادی نہیں کرنا چاہیے۔ زمر بی بی، خود کو دل میں پکارا اور خود ہی ہنس دی، زمر بی بی باؤ، بندہ پرور جو ہم پہ گزری ہے، جو ہم بتائیں تو کیا تماشا ہو۔ سورج سوانیزے پہ تھا جب سادی اس فلیٹ بلڈنگ کے لفٹ میں داخل ہو رہا تھا، ساتھ میں گردن ادھر ادھر گھما کر اندازہ بھی کر رہا تھا کہ درست جگہ پہ ہے یا نہیں۔ عمارت تو یہی تھی، فلیٹ نمبر بھی اسے مدھم مدھم سا یاد تھا، فلور کے بارے میں وہ قدرے متذبذب تھا۔ پھر اندازے سے ایک بٹن پہ انگلی رکھی تو لفٹ کے دروازے بند ہونے لگے۔ مطلوبہ فلور پہ اتر کے وہ غیر شناسہ نظروں سے اطراف میں دیکھتا آگے آیا، پودا راہداری فلیٹ کا دروازہ، غالباً یہی تھا احمر کا فلیٹ، مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہاں ہر فلور ایک سا لگتا تھا، ایک سے پودے، ایک سے دروازے۔ خیر، وہ آگے آیا اور دروازے کے ساتھ لگی بیل بجائی، پھر سر پہ جمی پی کیپ درست کرتا ذرا ہٹ کے کھڑا ہو گیا تاکہ دروازے کے سوراخ سے دیکھنے والا اس کا چہرہ نہ دیکھ سکے، شاید احمر اس کو اوائڈ کر رہا ہو تو کم از کم یوں وہ کسی اور کے دھوکے میں دروازہ تو کھول دے گا۔ اندر فلیٹ نیم اندھیرے میں ڈوبا تھا، صرف کمرے کی بتی جل رہی تھی جس میں وہ تین آدمی اس کے سر پر کھڑے تھے۔ وہ ہنوز بندھا ہوا نیچے بیٹھا تھا اور سر نہاڑ رکھا تھا۔ گھنٹی کی آواز پہ سب چونکے، احمر نے بھی سر اٹھایا، وہ پہلے سے زیادہ نکاہت زدہ دکھتا تھا۔ ارے اس وقت کون آ گیا؟ ہاں بول۔ ان کے سرغنہ نے اس کو بالوں سے پکڑ کے جھٹکا دیا، جا کر خود کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ وہ تلخی سے بولا تھا تو اس نے جھٹکے سے اس کا سر چھوڑا، پھر باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد واپس آیا، کوئی آدمی یا شکل نہیں دکھائی دے رہی، اس طرف منہ کر کے کھڑا ہے، سر پہ کیپ پہن رکھی ہے۔ اس نے موبائل پہ میجک آئی سے تصویر بنا لی تھی اور اب احمر کو دکھا کے پوچھ رہا تھا، کون ہے یہ؟ احمر نے ایک بے نیاز نظر تصویر پہ ڈالی، یہ تو پیزا والا ہے، اس کے آؤٹ لیٹ کا بل دینا تھا مجھے، 2000 روپے۔ پھر سے گھنٹی بجی، تیز چنگاٹتی آواز، تینوں نے باری باری ایک دوسرے کو دیکھا، خود ہی تھک کے چلا جائے گا، بجانے دو گھنٹیا، ایک نے مشورہ دیا، ویسے بھی کوئی اور تو اس کے پاس آتا جاتا نہیں ہے، سو کسی کو نہیں شک ہوگا، اور ہم نے اس کو یہیں رکھنا ہے، یہاں سے لے جا بھی نہیں سکتے۔ ان کی مدھم آوازیں احمد شفیع کو سنائی دے رہی تھی، میری کار پارکنگ میں کھڑی ہے، اس پیزا بوائے نے وہ دیکھ لی ہوگی، اسے پتا ہے کہ میں گھر پہ ہوں، اس نے اپنی طرف سے پیسے دے کر کھانے میں غلط اعداد و شمار لکھے تھے، اور اب وہ پیسے لیے بغیر نہیں جائے گا، دروازہ نہ کھولا تو پارکنگ میں جا کر میری کار کے شیشے توڑ دے گا، نتیجتاً گارڈز اوپر مجھے بلانے آئیں گے، پھر کیا کرو گے تم لوگ؟ چپ کر کے بیٹھو، ایک گھر آیا تھا، मेरे हाथ खोलो और मुझे 2000 दे दो ताकि मैं उसे पकड़ा के चलता करूँ। मुझे पता है तुम लोगों ने मुझे मारना नहीं है और तुम्हारे मालिक से मिलने का मुझे खुद भी काफ़ी शौक है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोग पकड़े जाओ। मेरे हाथ खोलो, मेरा मुंह धुलवाओ ताकि मैं उसको चलता करूँ। उन तीनों ने फिर से एक दूसरे को देखा, घंटी हनूस बज रही थी। चंद मिनट बाद धुले चेहरे वाला अहमद दरवाजे के साथ खड़ा था। उसके हाथ में 1000-1000 के दो नोट थे और उसके पुश्ते एक आदमी ने पिस्तौल की नाल लगा रखी थी। अंदर की सारी बत्तियां बुझा दी थी ताकि वो दरवाज़ा खोले तो बाहर वाला अंदर से ना झांक सके। पहले पूछो कि कौन है और कोई चलाकी मत करना, वो अभी तक मशकूक था। अहमद ने गहरी सांस दी और खिंकार की आवाज़ लगाई, ए पिज़्ज़ा बॉय हो ना? हाँ जी पिज़्ज़ा बॉय हूँ, अब दरवाज़ा खोलो, वो खुफकी से बोला था। अहमद ने फातियाना नज़रों से अखबारकार को देखा और फिर आगे बढ़ा, दरवाज़ा ज़रा सा खोला और सर बाहर निकाला। सामने सादी खड़ा था। मरे क्यों जा रहे हो? 2000 रुपये के लिए घंटी बजा बजा के दिमाग ख़राब कर दिया मेरा। दो पीसे क्या मंगवा लिए? तुम लोग तो जान को आ जाते हो, ये पकड़ो, गुस्से से बोलते उसके हाथ में नोट थमाए। सादी हक्का बक्का खड़ा रह गया। खबरदार जो अब घंटी की, दफा हो जाओ इधर से, और अगर आप दरवाज़ा बजाया तो कान खोल कर सुन लो, मैं सिक्योरिटी वालों को बुला लूँगा। क्या क्या? वो संभल के कुछ बोल भी नहीं पाया था कि अमर ने उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया। सादी ने बेख्तियार दरवाज़ा बजाया। अमर एक मिनट मेरी बात सुनो, दफ़ा हो जाओ खावर, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूँगा, वो हलक फाड़ के चिल्लाया था। सादी का हाथ रुक गया। साकेत शल खावर, वो चंद लम्हे खड़ा हाथ में पकड़े नोट देखता रहा, फिर शल सा पलट गया। उनका सरगना मैजिक आई से बाहर झांक रहा था। वो चला गया तो उसे सुकून आया। वो वापस मुड़ा और अहमद के हाथ पीछे बांध के हथकड़ी लगाने लगा। अहमद ने कोई मजाहमत नहीं की, खामोशी से खुद को बंधवाता रहा। सादी उसी शल सी कैफियत में सीढ़ियाँ उतर रहा था, लिफ्ट के बजाय वो जेनों से जा रहा था। जाने क्यों बार बार उलझ कर अहमद के अल्फाज पे गौर करता, शायद अंदर कोई लड़की और वो उसे भगाना चाह रहा हो। मगर पिज़्ज़ा बॉय, जब पहली बार उधर आया था तो अहमद उसे पिज़्ज़ा बॉय समझा था, आज बरसों बाद उस तकब से पुकारा था। मगर खावर और ये नोट, उसने बस सीढ़ियों पर रोककर उन दो नोटों को देखा, वो लिपटे हुए थे। उसने उनको खोला, दोनों नोटों के दरमियान ताज़ा खून लगा था, बिल्कुल ताज़ा सुर्ख बूंदें। सादी यूसुफ सन्नाटे में रह गया। ऊपर अब वो अहमद शफी को अंधेरे लाउंज से गुजार के रोशनी वाले कमरे में ले जा रहे थे। जैसे ही वो अंदर आया, रोशनी में उसके हाथ की पुश्त आया हुई जिस पे एक कट लगा था, जो उसने अंधेरे रातारी में दरवाजे के लॉक के साथ रगड़ के लगाया था, और यहाँ पहुँचते तक उसको मुसलसल दूसरे हाथ से दबा कर रखने के बाद उससे खून रसना रुक गया था। जायद खून वो कपड़ों से रगड़ कर साफ कर चुका था, और जिस लम्हे उन तीनों ने उसे वापस बैठ के करीब बांधा, उसके हाथ पे उनको ऐसा कुछ नहीं दिखा जो उनको किसी शक में डालता। अब वो टोली की सूरत खड़े बातें कर रहे थे, अगला लाइह अमल तय कर रहे थे, और अहमद खामोशी से बैठा वॉल क्लॉक को देख रहा था। खड़ी लम्हा ब लम्हा वक्त को गिन रही थी, टिक टिक टिक टिक। क्या बहारों ने नए अहद की दस्तक दी है, शहर यारों की खजाओं का सहर जाता है। उस छोटे से ऑफिस का दरवाज़ा अंदर से बंद था। कंप्यूटर के सामने उधेड़ उम्र आदमी बैठा माउस चला रहा था और फारिस उसके कंधे पे झुका स्क्रीन को देख रहा था। शेरिन दूसरी तरफ खड़ी थी। मिला कुछ? वो बेचैनी से बोली तो फारिस ने संजीदगी से स्क्रीन को देखते हुए गर्दन दाएं बाएं हिलाई। नौशेरमा के नाम से कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा, हाशिम कारदार के नाम से कुछ गन्स आ रही हैं मैडम, ऑफिसर ने इतला दी। नौशेरमा का रिकॉर्ड वो मिटा चुके होंगे जब हमें इतनी आसानी से मिनिस्ट्री के डेटाबेस तक एक्सेस मिल गई है, थैंक्स टू योर फादर शेरी, तो उनको भी मिल गई होगी, फारिस अफसोस से कहता सीधा हुआ। तुम्हारा शुक्रिया, मगर वो रिकॉर्ड मिटा चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। हार्ड कॉपीज कहाँ होती हैं, शेरी ने अफसर को सोचते हुए मुखातिब किया। फारिस एकदम चौंका, हाँ वाकई हार्ड कॉपीज का रिकॉर्ड तो होगा ना, वो तो मैं, वो ज़रा हैजान से बोला, एक दूसरे बिल्डिंग में है और वहाँ आपको मैं यूँ नहीं लेकर जा सकता। शेरी ने तंधी से उसे घूरा और पर्स खोला, चंद गुलाबी कड़कदार नोट निकाले और उसके सामने मेज पे डाले। हमें वो फाइल चाहिए, इसलिए अब तुम हमें उस बिल्डिंग में लेकर जाओगे। वो तो ठीक है मैम, मगर उसने धीरे से नोट उठाए। शिपिंग के दौरान फाइल्स को डब्बों से निकाल लिया गया था, उनकी कोई तरतीब नहीं है, इतने बड़े 3 कमरे फाइल से भरे हुए हैं, देखने में पूरा दिन लग जाएगा। یعنی اگر ہاشم نے وہ فائل نکالنی ہوتی تو اسے بھی کئی بندے لگا کے کئی گھنٹے کام کروانا پڑتا۔ شاید اس نے سوچا ہو کہ اتنا خوار کون ہو اور صرف سافٹ کاپی مٹانے پر اکتفا کیا ہو۔ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا، شہری کی آنکھوں میں چمک ابری، یعنی فائل مل جانے کے چانسز زیادہ ہیں۔ گڈ، فاروق ہمیں ادھر لے چلو۔ چلو نا، اب شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ شہری نے آنکھیں دکھائیں تو وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ سنو، پھر وہ اس کے قریب آئی، اگر لائسنس ڈھونڈ دیا میں نے تمہیں تو تم بھی میرا ایک کام کرو گے؟ اچھا، اسے یاد دلایا۔ فارس نے بے نیازی سے شانے اچکائے، پہلے لائسنس مل جائے پھر دیکھتے ہیں۔ ہوا کے ضد پہ ہمارا سفر ہے کتنی دیر، چراغ ہم کسی شام زوال ہی کے تو ہیں۔ مورچال پہ رات اتر آئی تھی حنین، یہ تسلی کرنے کے بعد امی سو چکی ہیں اور اب اس کو ڈانٹ نہیں سکتی۔ اپنی الماری سے وہ سارا سامان نکالنے لگی جو اسٹینسل پینٹ کرنے کے لیے اسے چاہیے تھا۔ صبح یا تو امی لاؤنج کی دیوار پہ خوبصورت شاہکار دیکھیں گی یا صرف شاہکار، تب تک جو بھی ہو وہ اپنا کام اچھا یا برا کر چکی ہوگی۔ بہت جوش سے چیزیں اکٹھے کرتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ زمر اپنے کمرے میں بیٹھی کام کر رہی تھی، گاہے بگاہے فون اٹھا کے دیکھ لیتی۔ فارس صبح کا گیا، ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ وال کلاک پہ سیکنڈ والی سوئی ٹک ٹک کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ باہر حنین اب سٹینسل کے خاکے کو دیوار پہ چپکا رہی تھی، اس کی خالی جگہوں پہ اس نے رنگ بھرنا تھا۔ فارس ایک نیم اندھیر آفس میں کھڑا تھا، بتیاں بند تھیں اور وہ الماری سے فائلوں کا تھپا نکال کے زمین پہ رکھ رہا تھا۔ قریب میں اسٹول پہ بیٹھی شہری فائلوں کے ڈھیر میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ افسر بھی ساتھ بیٹھا ایک ایک صفحہ کھول کے دیکھ رہا تھا، بتیاں بند تھیں اور وہ تینوں پینسل ٹارچز کی مدد سے کام کر رہے تھے۔ فضا میں گرد اور گھٹن تھی، سست روی تھی، وقفے وقفے سے شہری کھانستی پھر ناک رگڑتی اور کام کرنے لگ جاتی۔ احمد شفیق کے اپارٹمنٹ بلڈنگ کے باہر کار میں موجود ساتھی خاموش سا بیٹھا تھا، بالکل چپ جیسے کسی کا منتظر ہو۔ اوپر فلیٹ میں وہی گھٹن زدہ ماحول چھایا تھا۔ اغوا کاروں کا ایک کارندہ دوسرے سے بے چینی کے عالم میں کہہ رہا تھا، اسے پنڈی والے گودام لے چلتے ہیں، یہ نہ ہو کوئی اور آ جائے اس کا پوچھنے۔ نہیں، اس کو کہیں نہیں لے کر جانا، باہر موو کرنے میں بہت خطرہ ہے، یہی کرنا ہے جو کرنا ہے۔ نیچے بندے احمد کی نظریں ہنوز گھڑی پہ جمی تھی، دل بھی اسی آواز کے ساتھ دھڑک رہا تھا، ہر گزرتے سیکنڈ پہ ایک دفعہ ڈوب کر ابھرتا۔ کیا کوئی آئے گا اس کی مدد کے لیے؟ کیا سادی سمجھ پائے گا یا وہ بے نام و نشان یہیں مر جائے گا؟ مورچال کے لاؤنج میں ہنا اسٹول پہ کھڑی دیوار پہ پینٹ کر رہی تھی جب آہٹ پہ چونکی، پیار سی زمر کمرے سے نکل رہی تھی۔ ہنا نے حیرت سے اسے دیکھا، آپ اس وقت کس کی شادی میں جا رہی ہیں؟ اپنی شادی کی اینیورسری میں جا رہی ہوں، کل 20 مئی ہے، ایک سال ہو گیا۔ کل نہیں، ابھی 12 بجے سے 20 مئی ہے، اور فارس صاحب کو اتنے دن سے ڈنر کرنے کے بعد بالآخر آج وقت مل ہی گیا مجھے ڈنر پہ بلانے کا۔ ہنا کی آنکھیں چمکی، کہاں بلایا ہے؟ ہم دونوں کے لیے ایک یادگار جگہ ہے، وہ زیادہ سوال مت پوچھو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ویسے ان کو چاہیے تھا آپ کی مرضی کی جگہ پر لے کے جاتے، آپ کو ٹیبل ریزرو کر کے بتا رہے ہیں۔ وہ تو گواہ کو ملوانے کا بہانہ کر کے بلا رہے ہیں، مگر اکیلے آنے کا کہنا، اور وہ بھی 20 مئی کی رات، ظاہر ہے وہ مجھے سرپرائز دینا چاہتا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ مسکرا کر اس کو الوداع کہتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ یوں ہی حنین کے دل نے تمنا کی کہ وہ آج پھر چابیاں بھول جائے اور واپس آئے، مگر وہ اجلت میں تھی۔ خیر، ہنا نے سر جھٹک کر کام کرنے لگی۔ ہنا مسکرا کے واپس پینٹ کرنے لگی۔ اندھیر آفس میں وہ تینوں زمین پہ بیٹھے فائل پہ فائل چیک کیے جا رہے تھے جب فارس نے جیب سے موبائل نکالا، نو سگنل، شاید یہاں جیمر لگے تھے۔ وہ موبائل واپس ڈال کے کام کرنے لگا۔ چند لمحے گزرے تھے جب شہری کا موبائل بجا، سر چکائے کام کرتے فارس کے ہاتھ بالکل تھم گئے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم اس کو دوا دے دو۔ اور سونی کو بخار تھا اور وہ فون پہ ملازمہ کو ہدایت دے رہی تھی، فون کان اور کندھے کے درمیان لگائے، وہ ساتھ ہی فائل کے صفحے بھی الٹ رہی تھی۔ فارس دم سادے بیٹھا رہا۔ شہری نے فون بند کیا تو فارس نے اپنی جیب سے موبائل نکال کے پھر دیکھا، نو سگنل۔ اب کی بار اس نے نظریں اٹھائیں تو وہ مختلف نظریں تھیں۔ غور سے چپتے ہوئے انداز میں شہری کو دیکھا، تم بہت سست روی سے کام کری ہو، جلدی ہاتھ چلاؤ، بظاہر مصروف سے انداز میں بولا تھا۔ شہری، کر تو رہی ہوں، ڈسٹ بہت ہے، کہہ کر نزاکت سے کھانسی اور پھر اگلی فائل اٹھا لی۔ وہ فائلز اٹھائے کھڑا ہوا اور دروازے کے ساتھ نصب الماری کے سامنے جا رکا، فائلز اندر رکھی اور یوں ہی الماری میں سر کھسائے چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگا۔ کنکھیوں سے وہ دونوں کو دیکھ بھی رہا تھا، شہری کی اس طرف پشت، البتہ آفیسر کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر، ساتھ ہی بار بار کلائی کی گھڑی میں پہ بھی ٹارچ مارتا۔ شہری کے ہاتھ بھی سست روی سے چل رہے تھے، دونوں کسی کا انتظار کر رہے تھے، مگر کس کا؟ वो चंद सानी अलमारी में सर दिए खड़ा रहा। जैसे ही उसने देखा कि ऑफिसर की उस तरफ पुश्त हुई है, वो सरद से पीछे हटा और खुले दरवाजे से बाहर निकल गया। बिना चाप पैदा किए वो राहदारी अबूर करके जीनों की तरफ लपका, जूते उतार के हाथ में पकड़ लिए और तेज तेज सीढ़ियां उतरने लगा। दिल धक धक कर रहा था, माथे पे पसीना था। अंधेर कमरे में शहरी उसी तरह बैठी टॉर्च की रोशनी फाइल्स पे डाल रही थी। दफतन वो सीधी हुई और गर्दन थकावट के अंदाज में दाएं बाएं मोड़ी तो चौंकी, तीसरे टॉर्च की रोशनी दिखाई नहीं देती थी। उसने जल्दी से टॉर्च अलमारी पे डाली, वहां कोई नहीं था। वो हवास बाख्ता से उठी और बाहर दौड़ी। राहदारी, दूसरे ऑफिसेस के मकफिल दरवाजे, जीने सब सुनसान पड़े थे। उसने बेख्तियार माथा चुआ, ओ नो, फिर पीछे घूमी और चिल्लाई, वो भाग गया है, जाओ उसे ढूंढो। ऑफिसर हड़बड़ा के उठा और बाहर को लपका। वो अब परेशानी से फोन कान से लगाए हुए थी। हाशिम, पुलिस मत भेजो, वो जा चुका है, मेरा क्या कसूर, मुझे वाकई नहीं इल्म हो सका, वो झुंझला के कह रही थी। शमे बाकी हैं, खाक कर देंगी, आंधियों से को सुधर जाएं। अहमद शफी के फ्लैट की बिल्डिंग उसी तरह सर उठाए खड़ी थी। उसके ऊपर आसमान पे चमकता हुआ थाल जैसा चांद नजर आ रहा था। सेरे जमीन पार्किंग में कार खड़ी करके साथी बाहर निकला, सर पे कैप थी, आंखों पे ग्लासेस थे और दोनों हाथों में ग्रोसरी के शॉपर पकड़ रखे थे। मसरूफ से अंदाज में जैसे कोई थका हारा मुकीन घर को लौटता है। वो सीधा लिफ्ट तक आया और गार्ड्स को नज़रअंदाज करके अंदर सवार हो गया और मतूबा बटन दबाए। लिफ्ट मंजिल बामंजिल फिजा में ऊपर सफ़र करने लगी। अहमर का फ्लोर आया तो वो बाहर निकला। सामने मुखालिफ सिम्त ने कई दरवाजे बंद पड़े थे। सादी जल्दी से नीचे ज़मीन पे बैठा और दोनों लफाफों से पैकेट निकाले, फिर उनको खोल के ज़मीन पे उलटने लगा। उनमें सुरफई सफ़ेद सा सफूफ था जिसकी अजीब सी बदबू थी। सफूफ का ढेर लगा के उसने एहतियात से इधर उधर देखा, कहीं कोई आ तो नहीं रहा, मगर राहदारी सुनसान पड़ी थी। एक गहरी सांस लेकर उसने दूसरे लफाफे से एक बोतल निकाली, ढक्कन खोला, दूसरा हाथ नाक पे जमाया और माया सफूफ पे उलट कर एकदम पीछे हटा। सड़सड़ की आवाज़ आई और ना कोई आग लगी ना शोले बुलंद हुए, मगर सफूफ जलने लगा और सियाद धुआं फिजा में बुलंद होने लगा। शॉपर्स वगैरह को डस्टबिन में फेंकता वो तेजी से दीवार पे लगे फायर अलार्म तक आया और उसे खींच दिया। फिर भाग भाग के चारों दरवाजों को खटखटाने लगा, मगर फायर अलार्म की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि दस्तक की जरूरत ही नहीं थी। पूरी बिल्डिंग एकदम जाग उठी थी, सारी राहदारी धुएं से भर की थी। गोया निचले फ्लोर पे आग लगी और धुआं उठ के यहाँ तक आ रहा हो। और सादी यूसुफ नाक पे हाथ रखे एक एक दरवाजा बजा रहा था, बाहर निकलो, आग लगी है, जल्दी निकलो। अहमद का दरवाजा बजा के वो धड़कते दिल से चिल्लाया था, ये जो ठहराओ बज़ाहिर है अज़ियत मेरी, जो तलातम मेरे अंदर हैं सकून है मेरा। वो खूबसूरत होटल आज भी रोशनियों से मुनव्वर और आलीशान दिखता था, जैसा कि माहे कामिल की उस हसीन रात में उसे लगा था। रात के 11 बजने के बावजूद लॉबी में खासी गहमा गहमी थी। जुमर लबों पे मुस्कुराहट सजाए स्याह झिलमिलाते लिबास में तैयार सी इधर उधर चेहरा घुमाती आगे बढ़ रही थी। नजरें पारिस को तलाश रही थी, सारा दिन उसको देखा नहीं था, वो वाकई उसे मिस करने लगी थी। फारिस गाजी के नाम से टेबल रिजर्व्ड है, उसने इस्तकबालिया पे खड़े बावर्दी अफसर से पूछा। जी इधर आ जाइए, वो उसे मोदब से अंदाज में आके ले गया। वो मुस्कुराहट दबाए आगे चलती गई। हाशिम कारदार के ऑफिस में सिर्फ एक बत्ती रोशन थी या फिर कोने में रखे एक्वेरियम की बत्तियां चल रही थी। अजीब नीम अंधेर पुरेसरार सा माहौल बना हुआ था। वो शर्ट के कप मोड़े खड़ा रईस के कंधे के ऊपर से झुककर स्क्रीन को देख रहा था। चेहरा सपाट था मगर आंखों में चमक थी। वो होटल में आ गई है सर। गुड, तुम्हें कैसे पता चला? वो उस होटल का सुनकर मान जाएगी, क्योंकि वो चंद दिन पहले गाजी से फ़ोन पे कह रही थी कि उसे इस होटल में डिनर करना है, शायद वो उससे पहले भी यहाँ आ चुके हैं। वेरी गुड, अब इसको कॉल मिलाओ और हाँ, फारिस के सिग्नल्स खोल दो, अब तक वो घर पहुँच गया होगा, उसको परेशान होने दो, खेल शुरू हो चुका है, वो दिलचस्पी से कह रहा था, मज़ा तो अब आने लगा था। रॉजर बॉस, रईस ने सर को हम देते चंद क्लिक्स किए और फिर स्पीकर पे घंटी जाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आबदार उबैद अपने कमरे में बैठी लैपटॉप पे काम कर रही थी, जब दरवाज़ा ज़ोर से बजा उसके अबरू भेंचे गर्दन मोड़ के देखा। अंदर आ जाओ, तहकम मगर नागवारी से पुकारा, दरवाज़ा खुला और सामने मुलाजमा नजर आई। हाशिम कारदार साहब ने आपके लिए कार भेजी है, आपको ऑफिस बुलवाया है। वो बेख्तियार उठ खड़ी हुई, ज़रा हैरान ज़रा परेशान। बाबा कहाँ हैं? वो घर नहीं आए। मेरी कार निकलवाओ, ड्राइवर और दो गार्ड्स को बोलो तैयार है, मैं आ रही हूँ। मुलाजमा के जाते ही उसने तेजी से मोबाइल उठाया, ऊपर हाशिम का पैगाम जगमगा रहा था। इट्स अबाउट फारिस गाजी, चार अल्फाज में सारी बात ही ख़त्म कर दी थी उसने। वो चंद लम्हे मुतसबसब सी खड़ी रही, फिर पलट के खुद को आईने में देखा। सफ़ेद लंबी कमीज के साथ सफ़ेद ट्राउजर पहने वो सुर्ख बालों को कैचर में ऊंचा बांधे हुए आम से हुलिये में नजर आती थी। दिल इतना परेशान हो गया था कि लिबास बदलने का वक्त नहीं था। उसने जल्दी से सुर्ख रुमाल उठाया, माथे के ऊपर बांधा, बालों को फिर से कैचर में कसा और बाहर को लपकी। होटल का रेस्तरां एरियाज सर्द रोशनियों से झकमगा रहा था। पस मंजर में बस्ती मध्यम सुरों की मौसूकी जा बजा, सजे खुशबू और फूल और उसकी मेज़ के वस्त में रखी मोमबत्ती सब मिलकर खूबसूरत पुरफसू माहौल बनाए हुए थे। वो कोनियाँ मेज़ पे रखे हथेलियों पे थोड़ी किराए मंजर से इधर उधर देख रही थी। इंतज़ार की खुशी अब बेचैनी और फिक्र में बदलती जा रही थी। एमर के अपार्टमेंट का दरवाज़ा धड़ाधड़ खटखटाया जाता रहा था। दरवाजे के दर से धुआं अंदर भी दाखिल हो रहा था, बाहर लोगों की चीखों पुकार अलग थी। कमरे में नीचे बंदे एमर ने चौंक कर वो फायर अलार्म सुना था, फिर उसने तीनों की तरफ सर घुमाया, वो एकदम परेशान हो गए थे। बिल्डिंग में आग लगी है, हो सकता है ये फॉल्स अलार्म हो, सरगुना मशकूक था। क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से हम सब वरना जल कर मर जाएंगे, अहमद शफी चिल्लाया था। सरगना अभी तक मुतसबसब दिखाई देता था, मगर दूसरे दोनों अखवाकार जल्दी जल्दी सारी नकदी चेक बुक्स कार्ड्स वगैरह जेवरात वाले बैग में भरने लगे। बाहर का शोर गुल पहले से मजीद बढ़ गया था। सरगना चंद लम्हे खड़ा देखता रहा, फिर तेजी से बाहर निकल गया, लाउंज अबूर किया और बैरूनी दरवाज़ा खोला, फिर एकदम पीछे को हटा। बाहर धुआं ही धुआं था, स्याह घना धुआं। वो खांसते हुए ज़रा सा आगे बढ़ा। क्या हुआ है, किधर आग लगी है, उसने इधर उधर भागते लोगों से पूछा। चीखों पुकार और अफरा तफरी में एक जुमला कान में पड़ा था, आग नहीं है, किसी ने कूड़ा जलाया है, शायद धुआं है उसका। दो लोग पार्टी भर भर के उस सड़ते सफूक पे डाल रहे थे, जिससे धुएं का रंग मजीद गहरा होता जा रहा था। ओ, सरगना फौरन अंदर को लपका और दरवाज़ा बंद किया। अपार्टमेंट के अंदर भी काफ़ी धुआं भर चुका था। वो खांसता हुआ आगे आया और अहमद के कमरे का दरवाज़ा खोला। अहमर बंदा पड़ा था और वो दोनों जल्दी जल्दी चीज़ें समेटने में लगे थे। कोई आग वाग नहीं लगी, ज़रा सा धुआं है बस, वापस रखो सब कुछ, हम कहीं नहीं जा रहे, वो डपट के बोला तो अहमर की रंगत फीकी पड़ने लगी। उसने बेचैनी से घड़ी को देखा, वक्त गुजरता जा रहा था। सरगना कुर्सी खींच के फिर से उसके सामने आ बैठा। चलो फिर से तफ्तीश शुरू करते हैं। हाँ तो मजीद कितना पैसा है तुम्हारे पास? आदमी को खुदा ना दिखलाए आदमी का कभी खुदा होना। रोशनियों से मुजैन हॉल की चंद मेज़ें ही भरी थी, बाकी सब खाली थी। लोग उठ उठ के अब जाने लगे थे। जुमर उदासी से बैठी कुंगरियाली लिट उंगली पे लपेट रही थी, जब उसका फ़ोन थरथराया। उसने गहरी सांस लेकर उसे कान से लगाया। कहाँ हो तुम फारिस? तुम कहाँ हो, मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा? इंतज़ार तो मैं कर रही हूँ, रेस्टोरेंट एरिया में बैठी हूँ। तुम बताओ तुम कहाँ हो, मैं वहीं आ रही हूँ। ओ, मैं समझा अभी तुम पहुँची भी नहीं होगी, मैं ऊपर हूँ फिफ्थ फ्लोर पे, रूम नंबर 507 में, तुम उधर ही आ जाओ, हमारा गवाह यहाँ ही है। गवाह? वो पर्स उठाते हुए ठटकी, फिर एक नज़र मेज पे सजे फूलों को देखा। गवाह से मिलवाना था? वाकई? तो ये टेबल क्यों रिजर्व करवाई थी? आ जाओ फिर बताता हूँ जल्दी, वो संजीदगी से कह रहा था। सुमर चेहरे पे खफा से तासु सजाए फोन कान से लगाए उठी और आगे बढ़ने लगी। वैसे कौन है ये गवाह, तुम खुद देख लोगी। अच्छा, मगर ये होटल में क्यों है? वो लिफ्ट के सामने जा रुकी, तीन लिफ्ट्स के बंद दरवाजे नजर आ रहे थे, सब ऊपर थी। उसने बारी बारी तीनों को नीचे आने का बटन प्रेस किया, जो जल्दी आ जाए गनीमत होगी। कुछ फाइल्स थी इसके पास, उससे लेने के लिए यहाँ आना पड़ा, आराम से दे नहीं रहा था तो कंप्रोमाइज पोजीशन में लाना पड़ा। लिफ्ट आके नहीं दे रही थी, तभी उसने देखा कोने वाली लिफ्ट आ चुकी थी और दरवाजे खुल गए थे, अंदर से वो खाली थी। वो उसकी तरफ पड़ गई। ओ गॉड, क्या किया तुमने उसके साथ? अच्छा मुझे मत बताओ। लिफ्ट में दाखिल होती ही उसने 5 का हिंसा दबाया और फ़ोन कान से लगाई, बोली मुझे अपने जुर्म पे गवाह मत बनाना, तुम मेरे खिलाफ गवाही नहीं दे सकती। अच्छा वो क्यों? वो मुस्कुराहट दबाए पूछ रही थी। लिफ्ट की दीवार से टेक लगाए खड़े वो कनखियों से लिफ्ट की दो मुखालिफ दीवारों को देख सकती थी, जो आईने से ढकी थी। दाएँ बाएँ गोया दो बड़े बड़े आईने लगे हों, पीछे की दीवार लोहे की थी। भई तुम मेरी बीबी हो और स्पोसर प्रिविलेज के तहत तुम मेरे खिलाफ गवाही नहीं दे सकती, अब आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। जुमर एकदम बिल्कुल टहर की लिफ्ट फिजा में ऊपर को उठ रही थी। स्पोसर प्रिविलेज, उसने दोहराया, ये कानून शहादत में एक आर्टिकल है जिसके तहत मियाँ बीबी को दौरान शादी की गई गुफ्तगू के बारे में एक दूसरे के खिलाफ गवाही देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता, माँ सिवाय इसके के केस वो दोनों आपस में लड़ रहे हों, जैसे तलाक, बच्चों की कस्टडी या कोई और केस। हाँ, हस्बैंड वाइफ प्रिविलेज और आर्टिकल नंबर क्या है इसका? सुमर की सोचती नजरें लिफ्ट की नन्ही स्क्रीन पर लगी थी जिस पे हिंद से बदल रहे थे, दूसरा फ्लोर तीसरा। क्या? वो जवाबन बोला था। रईस ने टाइप करते हुए गड़बड़ा के हाशिम को देखा, उसको शक हो गया शायद। तुम अमूमन आर्टिकल्स कौन के नंबर्स के साथ कोट करते हो मुझे मुतासिर करने के लिए, आज नहीं किया तो मैं पूछ रही हूँ कि इसका आर्टिकल याद है या भूल गया, आखिर टीचर रही हूँ मैं तुम्हारी, वो मोहताज सा पूछ रही थी। हाशिम तेज़ी से कीबोर्ड पे झुका और टाइप करने लगा। मैं इस वक्त काफ़ी फिक्रमंद हूँ और तुम्हारा मुंतज़िर भी इसलिए कह नहीं सका, कानून शहादत आर्टिकल नंबर 5। खुश खुफकी से बोला था वो लिफ्ट का नंबर 4 से बदल कर अब 5 हो गया था। दरवाजे खुले मगर जुमर बाई नहीं निकली। एक गहरी सांस लेकर वो बोली थी, और जिस फारिस गाजी को मैं जानती हूँ वो इंतहाई बेकार स्टूडेंट था। उसने दरवाजे बंद होने के बटन पे उंगली रखी और ग्राउंड फ्लोर प्रेस किया, और उसको इस कानून का आर्टिकल नंबर याद होना तो दूर की बात, उसको ये तक मालूम नहीं होगा कि कानून शहादत में ऐसा कोई आर्टिकल है भी या नहीं। मगर वो वाहिद शख्स जो उंगलियों पे आर्टिकल्स याद रखता है वो हाशिम करदार है, इसलिए बहुत शुक्रिया मेरी एनिवर्सरी बर्बाद करने के लिए हाशिम, मगर मैं अब मजीद तुम्हारी स्कीम का हिस्सा नहीं बनूंगी, सुना तुमने? वो सदमे और दुख से चिल्लाई थी। दूसरी जानिब चंद लम्हों की खामोशी छा गई, लिफ्ट नीचे उतर रही थी। 3, 2, 1, अब बहुत देर हो चुकी है डीए, फारिस की आवाज़ में कहा गया और लाइन मुर्दा हो गई। सुमर की रंगत सुर्ख तहकने लगी थी, उसने फ़ोन पर्स में डाला और लिफ्ट के दरवाजे को देखने लगी। दिलो दिमाग में तूफान बरपा थे। 1 से 6 हुआ और फिर लिफ्ट हनूस नीचे उतर रही थी। वो चौंकी, जल्दी से बटनों पे हाथ मारा, दरवाज़ा खोलने का बटन दबाया, एग्जिट बार बार, मगर बटन मुर्दा थे। लिफ्ट नीचे का सफ़र करती जा रही थी। B1 और फिर B2 और एकदम वो एक झटके से रुक गई। लिफ्ट की बत्ती जलने बुझने लगी, हर तरफ सकूत छा गया। सुमर ने परेशानी से बार बार एग्जिट दबाया मगर लिफ्ट मुर्दा हो चुकी थी। ज़मीन से 2 मंजिल नीचे वो यकीनन पार्किंग एरिया, वो भी तय खाने की अंधेर पार्किंग में रुकी पड़ी थी। वो तेज़ी से लिफ्ट के फ़ोन की तरफ लपकी, रिसीवर कान से लगाया और कॉल का बटन दबाया। रब्ता मिलने की टोन पे वो जल्दी से बोली, प्लीज़ हेल्प मी, मैं B2 में लिफ्ट में हूँ, लिफ्ट जाम हो गई है और मैंने कहा ना अब बहुत देर हो चुकी है, अब आपकी किसी अकलमंदी का फ़ायदा नहीं मिसेज उमर। वो हाशिम था और वो बहुत सुकून से कह रहा था। उमर सन्नाटे में रह गई, कितने एतमाद और डिटाई से इतनी माँ आप कोर्ट में मेरे खिलाफ बोलती रही, आपको क्या लगा था इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा? मैं तो सब कुछ ठीक करने जा रहा था, मैं तो गिल्टी था मगर आपको इंसाफ चाहिए था। यू नो वट उमर, अब मैं गिल्टी नहीं हूँ, अब मुझे अफसोस नहीं हो रहा, अब मैं जान गया हूँ कि मैंने तुम लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम डिज़र्व नहीं करते, तुम सबका यही अंजाम होना चाहिए। फारिस तुम्हें जान से मार देगा, हाशिम मुझे बाहर निकालो, वो फटी हुई आवाज़ में चिल्लाई थी। फारिस की जान ही तो ले रहा हूँ, ये ऊपर कोने में कैमरा देख रही हो, CCTV कैमरा। जुमर ने सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ सर ऊपर उठाया, इसमें तुम्हारी फोटेज बनती जाएगी, तुम्हें मरने में अभी 1 या 1.25 घंटा लगेगा, तुम्हारे मरने के बाद मैं ये फारिस को दे दूंगा, वो उसे रोज देखेगा और वो इसको देख देख के पागल हो जाएगा, मगर अब मुझे अफसोस नहीं होगा, वो इसी काबिल है। अल्लाह पूछेगा तुमसे हाशिम, उसने रिसीवर वापस पटखा और अपना मोबाइल निकाला। मोबाइल पे नो सिग्नल लिखा आ रहा था, वो उसकी सिम को डिसेबल कर चुके थे। उसने एस वापस भेजने की कोशिश की, एमरजेंसी कॉल करने की कोशिश की, सब बेसूद, मोबाइल नकारा हो चुका था। वो उसे पर्स समेत नीचे फर्श पे रखे दरवाजे तक आई और उसे पीटने लगी, कोई है, हेल्प मी, कोई है, मुझे बाहर निकालो। दोनों हाथों से वो बार बार दरवाज़ा बजा रही थी, बुलंद आवाज़ में चिल्ला रही थी मगर कोई जवाब नहीं आ रहा था। हर तरफ हू का आलम था, अंधेर सुनसान पार्किंग एरिया में, सतह ज़मीन से कई फुट अंदर آئینوں سے ڈھکے ایک ڈبے میں وہ مقید تھی اور اس سے دو منزلے اوپر زمین پہ ٹہلتے لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ یہاں آئے۔ کوئی ہے پلیز مجھے کوئی باہر نکالے، گھٹن سے اس کو پسینے آ رہے تھے، اس کا سانس بوجھل ہو رہا تھا مگر وہ پوری قوت سے چلا رہی تھی، آنکھ سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کے گرنے لگے تھے۔ فارس آ جاؤ پلیز، آ جاؤ فارس پلیز، آواز ڈوب رہی تھی، دل ڈوب رہا تھا۔ وہ ابھی ابھی گھر آیا تھا اور حنین جو اسے بتا رہی تھی وہ اس کے قدموں سے زمین کھینچ لینے کے لیے کافی تھا۔ لمحے بھر میں ذہن میں سارے پزل کے ٹکڑے آپس میں مل گئے تھے۔ شہری، پولیس، اس کا نو سگنل دیتا فون۔ وہ بھی اختیار باہر کو بھاگا، فون آن کر کے دیکھا تو اب سگنل آ رہے تھے۔ اس نے تیزی سے زمر کا نمبر ڈائل کیا مگر آگے سے رابطہ ممکن نہیں، ٹیپ چلنے لگی تھی۔ وہ چابی لیے باہر کو دوڑا، سٹول پہ کھڑی حنین کے ہاتھوں سے پینٹ برش سب گر گیا تھا۔ وہ چند لمحے تو حق تک شل سی کھڑی رہی، پھر ایک دم جست لگا کر نیچے اتری اور ننگے پیر باہر کو بھاگی۔ ماموں رکیں، میری بات سنیں۔ وہ کار کا دروازہ کھول رہا تھا جب وہ تیزی سے آئی اور اس کا بازو تھام لیا۔ ہٹو سامنے سے حنین، اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا، پورا جسم پسینے میں نہا رہا تھا اور یوں لگتا تھا گویا جان نکل رہی ہو۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ سب ہاشم نے کیا، میں اسے جان سے مار دوں گا، وہ غرایا تھا۔ کیا اس کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ یہی کریں گے؟ اگر یہ سب اسی نے، یقیناً یہ سب اسی نے کیا ہے تو وہ آپ کے انتظار میں ہوگا، وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ کہنے کے ساتھ رو بھی رہی تھی، ابھی تک اس کی کونی تھام رکھی تھی۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ سمر مشکل میں ہے، سمر ٹھیک نہیں ہے اور تم کہتی ہو میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہوں؟ ہٹو۔ اس نے بازو چھڑایا اور کار کا دروازہ کھولا۔ نہیں نہیں، ہنا نے پوری قوت سے دروازہ واپس دھکیلا۔ فارس کی انگلیاں درمیان میں آ گئی مگر اس نے دروازے کو دھکیلے رکھا۔ اس طرح زمر تو نہیں ملیں گی، اس نے زمر کو کسی جگہ پہ بلایا تھا جو آپ دونوں کے لیے یادگار ہے، اپنے گھر نہیں۔ ہاشم سے بعد میں نمٹ لیجیے گا، پہلے زمر کو ڈھونڈتے ماموں، زمر زیادہ اہم ہے، ہر انتقام ہر بدلے سے زیادہ اہم۔ فارس نے آنکھیں بند کی اور چند گہرے سانس اندر کھینچے، اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے تو ہنا نے بھی دروازہ چھوڑ دیا۔ کسی جگہ کا نام لیا تھا اس نے؟ وہ اب ذرا سنبھل کے اس سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، مگر ہم ان کے فون کی آخری جی پی ایس لوکیشن چیک کر سکتے ہیں۔ وہ تیزی سے اندر کو بھاگی، وہ چند لمحے وہاں کھڑا رہا، شوق میں، ملال میں۔ اس کو کیوں لگتا تھا کہ اب وہ لوگ مشہور ہو چکے ہیں تو ہاشم ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا؟ وہ غلط تھا اور وہ غلط عورت کی حفاظت کرتا رہا تھا۔ سر جھٹک کے اس نے چند مزید گہرے سانس لیے اور اندر آیا۔ ہنا اوپر اپنے کمرے میں کمپیوٹر کے سامنے الجھی بیٹھی تھی، وہ اس کے کندھے کے پیچھے سے آ کر جھکا اور اسکرین دیکھی۔ کچھ پتہ چلا؟ انہوں نے زمر کے فون کی لوکیشن کلون کی ہوئی ہے، تقریباً 50-55 مختلف جگہوں پہ زمر کے فون کے سگنل اس وقت آ رہے ہیں۔ اس نے خوفزدہ سی ہو کر فارس کو دیکھا۔ اب کیا کریں؟ وہ اب پہلے سے ٹھنڈا اور سنبھلا ہوا لگ رہا تھا، چند لمحے سوچتی آنکھوں سے اسکرین کو دیکھتا رہا، پھر سیدھا ہوا۔ میں اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ مگر کہاں؟ وہ فکر مندی سے بولی تھی۔ ہاشم کے گھر، اور وہ تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ اب کی بار وہ غصے میں نہیں لگ رہا تھا، وہ صرف کچھ سوچ رہا تھا۔ اپارٹمنٹ بلڈنگ کی راہداریوں میں چھایا دھواں اب ختم ہوتا جا رہا تھا، شور و غل کی آوازیں بھی مانند پڑ گئی تھی۔ ایمر کے فلیٹ کے اندر سیاہ مرغولے بھی بیٹھتے جا رہے تھے۔ ایک آدمی اس کے سر پہ کھڑا تفتیش کر رہا تھا، بے معنی سوالات جو صرف اس کو تھکانے کے لیے دو دن سے پوچھے جا رہے تھے جبکہ باقی دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ یہ تب ہی تھا جب ایک نے آواز سنی، کھانسنے کی مردانہ آواز۔ وہ ایک دم چونک کے بیٹھتا، پستول نکال لیا، آواز ذرا بلند ہوئی، ایک فوراً دروازے کی طرف آیا اور کان لگا کر سننا چاہا مگر آواز باہر سے نہیں آ رہی تھی، وہ اپارٹمنٹ کے اندر سے آ رہی تھی، لاؤنج میں کھلتے گیسٹ باتھ روم کے دروازے کے پار۔ دوسرے نے آواز کا منبع پہلے ہی تلاش کر لیا تھا، وہ دونوں ہاتھوں میں پستول پکڑ کر سیدھا تانے دبے قدموں باتھ روم کی طرف جا رہا تھا۔ باتھ روم کے اندر کوئی کھانس رہا تھا اور کھانسنے جا رہا تھا۔ اغوا کار باتھ روم کے دروازے کے سامنے پستول تانے رکا اور پیر سے دروازہ دھکیلا، وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر سنک پہ جھکا نوجوان بری طرح کھانس رہا تھا، بار بار نل سے منہ پہ پانی ڈالتا پھر کھانسنے لگ جاتا۔ اغوا کار کو چند لمحے سمجھ ہی نہیں آئی کہ اسے کیا کرنا چاہیے، یہ گھر میں کیسے گھسا، اور اسے دیکھتے ہی گولی مار دینی چاہیے یا نہیں۔ مگر وہ نکاہت سے کھانس رہا تھا، اسے گولی نہیں ماری جا سکتی تھی۔ وہ تیزی سے آیا اور اسے شرٹ کی پشتے دبوچ کر باہر کی طرف کھینچا۔ اے کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، وہ نوجوان چلایا تھا مگر وہ پستول اس کی گردن سے لگائے ڈپٹ کر خاموش رہنے کا کہتا اسے اپنے ساتھ گھسیٹ کر آگے لے جانے لگا۔ دوسرا ساتھی سامنے سے آ گیا، اس کے ساتھ میں بھی پستول تھا۔ سادی نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ گولی مت چلانا پلیز، گولی مت چلانا، میں بیمار ہوں۔ چند لمحوں بعد اسی اغوا کار نے ساتھی یوسف کو احمد شفیع کے ساتھ فرش پر پھینکا تھا۔ ان کے سرغنہ نے بے یقینی سے نوارت کو دیکھا اور پھر اپنے دونوں ساتھیوں کو۔ یہ کون ہے؟ اور احمد نے اس سے زیادہ بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ یہ دھوئیں کے ساتھ اندر آ گیا تھا، وہی ہے جس کو اس نے 2000 روپے دیے تھے۔ سرغنہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا، اس نے گریبان سے پکڑ کے ساتھی کو کھڑا کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کے گھرایا، کون ہو تم؟ سادی نے باری باری ان تینوں کے چہرے دیکھے۔ میں احمد کا دوست ہوں، اس نے جو نوٹ دیے تھے ان میں خون لگا تھا، میں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، مگر اس سے پہلے میں نے 2.5 گھنٹے پارکنگ ایریا میں بیٹھ کر تم لوگوں پہ نظر رکھی تھی، اور تمہارا یہ ساتھی، اس نے انگلی سے ایک کی طرف اشارہ کیا، کھانا لینے جب باہر نکلا تھا تو میں نے اس کی تصویر کھینچ لی تھی اور اپنے ایک دوست کو بھیجی تھی، اس نے اس کا شناختی کارڈ نکال دیا تھا مجھے، اور وہاں پہ موجودہ پتے کے خانے میں تمہاری مالکن سازادی صاحب کے F10 والے گھر کا پتہ لکھا تھا، اور چونکہ میں بہت مشہور ہوں تو مجھے پولیس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ میں ایک نیوز اینکر کو کہہ آیا ہوں کہ اگر میں 1 گھنٹے تک اس سے رابطہ نہ کروں تو وہ چینل پہ چلا دے کہ سازادی صاحبہ نے مجھے اغوا کر کے مار دیا ہے۔ مرنے سے پہلے قاتل کا نام بتا دینا قانونی طور پہ بہت اہمیت رکھتا ہے نا، اس لیے تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے، ہم دونوں کو اپنی مالکن کے پاس لے چلو اور مجھے ان سے بات کرنے دو، ٹھیک؟ سنجیدگی سے کہتے جھٹکے سے گریبان چھڑایا، وہ تینوں ڈرائیور اور گارڈ لیول کے غنڈے ایک دوسرے کو تکنے لگ گئے تھے، پھر ایک آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ پیچھے موڑے۔ سادی نے مزاحمت نہیں کی، چپ چاپ خود کو بندواتا رہا، پھر وہ تینوں تیزی سے باہر نکل گئے۔ احمد ابھی تک بے یقینی سے اسے گھور رہا تھا، اور تم پولیس کو، فارس کو، کسی کو نہیں لے کر آئے؟ کوئی اسلحہ، کوئی چیز ساتھ نہیں لائے؟ ریلیکس، میں اپنی زبان ساتھ نہ آؤں، وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ لعنت ہے تم پہ سادی، وہ ہمیں مار دیں گے، وہ دبا دبا سے چلایا تھا۔ بے فکر ہو، مجھے اغوا ہونے کی عادت ہے، میرا تجربہ اس فیلڈ میں تم سے زیادہ، اس لیے چپ کر کے انتظار کرو۔ کہنے کے ساتھ اس نے گھڑی کو دیکھا، وہ ابھی ٹک ٹک کر رہی تھی، لمحہ لمحہ ریت کی مانے پھسل رہا تھا۔ زمر لفٹ میں ادھر ادھر ٹہل کر دروازے پہ ہاتھ مار مار کے اب تھک چکی تھی، وہ دروازے کے بالکل ساتھ ٹھنڈے فرش پہ اکڑوں بیٹھ گئی اور بازوں گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیے تھے، ذرا ذرا وقفے سے وہ مٹی سے دروازہ بجاتی تھی۔ کوئی ہے؟ کھولو اسے، مجھے باہر نکالو، آواز بیٹھ گئی تھی اور آنسو چہرے پہ لڑک لڑک کے خشک ہو چکے تھے اور اپنے نشان چھوڑ گئے تھے۔ وہ بار بار ذہن سے اپنے ذمے کے، اپنے دمے کے خیال کو جھٹکتی تھی۔ ہاں، اسے دما تھا، مگر آج وہ کوئی اٹیک خود پہ نہیں ہونے دے گی، وہ چند گھنٹے گزارا کر لے گی اور صبح تک کوئی اسے نکال ہی لے گا۔ ہاشم اس کی موت کو حادثاتی دکھانا چاہتا ہے، تو اب بم سے تو نہیں اڑائے گا نا اسے، بس چند گھنٹے اور۔ ٹپ ٹپ، کوئی عجیب سی آواز تھی جس پہ اس نے چونکے گردن گھمائی، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف دیکھا، یہ کس شے کی آواز تھی؟ پھر گردن اٹھائی تو منہ کھل گیا، لفٹ کے اوپر کسی ننھے سے سوراخ سے پانی کی باریک سی دھار نیچے گر رہی تھی۔ زمر کی نگاہوں نے دھار کا نیچے تک تعاقب کیا، وہ لفٹ کے فرش پہ پانی گرا رہی تھی۔ 1 گھنٹہ لگے گا تمہیں مرنے میں، اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ 1 گھنٹے میں وہ لفٹ پانی سے بھر جائے گی، وہ اسے ایک زندہ انسان کا آبزدان بنانا چاہ رہا تھا، وہ اسے ڈبو کے مارنا چاہ رہا تھا۔ او خدایا، وہ تیزی سے کھڑی ہوئی اور پھر سے دروازہ پیٹنے لگی، مجھے باہر نکالو، پلیز، کوئی ہے، پلیز میری مدد کرو۔ اس دفعہ آواز میں خوف اور وحشت تھی۔ اندھیر آفس میں بیٹھا ہاشم سنجیدگی سے اسکرین پہ نظر آتی فوٹیج کو دیکھ رہا تھا، پانی فرش کو گیلا کرنا شروع ہو گیا تھا اور وہ لڑکی اب بدحواس ہو رہی تھی۔ لیکن پھر یہ مرنے کا کتنا شاندار طریقہ ہوگا، فارس غازی ایکویریم میں مرنا، اس نے زیر لب تبصرہ کیا۔ رئیس نے صرف ایک خاموش نظر اس پہ ڈالی اور اپنا کام کرنے لگا۔